NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het verduurzamen van een huis is vaak niet haalbaar voor mensen met een laag inkomen, terwijl het juist voor hen zo belangrijk is. De Nationale Ombudsman schrijft in een rapport dat ze vaak in een huurwoning zitten en dus geen invloed hebben op aanpassingen. Subsidies voor warmtepompen, isolatie en zonnepanelen gaan nu vaak naar mensen die er het geld voor hebben. Het wietexperiment wordt opnieuw uitgesteld. Dat zou eigenlijk komend jaar zijn, maar het wordt waarschijnlijk pas 2024. Dan moet in 11 gemeenten legaal gekweekte wiet worden verkocht. Volgens minister Kuipers is de proef nogal ingewikkeld. Telers kunnen bijvoorbeeld moeilijk aan een locatie komen en ook is er niet genoeg aanbod van wiet. Bij de Oekraïense ambassade in Madrid is voor de tweede keer deze week een brief met explosieven erin bezorgd. Afgelopen week kregen meerdere Oekraïense ambassades in Europa pakketten met daarin bloed- en dierenogen. En in Utrecht is een automobiliste gisteravond in de fietsenstalling onder Utrecht Centraal beland. Ze had per ongeluk haar navigatie ingesteld op lopen, zegt de NS. En er gingen bij haar nog geen alarmbellen af toen ze via een fietsstraat naar de fietsenstalling werd gestuurd. Uiteindelijk moest de politie de auto en de bestuurster weer uit de fietsenstalling krijgen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Margje Fixen. Goedenavond, op het WK is het vanavond voor drie landen erop of eronder. Want alleen Brazilië is al zeker van de volgende ronde. Servië, Zwitserland en Cameroen kunnen zich alle drie nog plaatsen. Analist van dienst is vanavond Hedwiges Maduro. We blikken natuurlijk ook vooruit op de 8e finale van Oranje. Morgen tegen de VS. En straks na 10 uur dan zijn we er nog met ons nieuwsforum. We gaan beginnen bij Servië tegen Zwitserland. Om 8 uur begonnen Chris Wobbe. En dat zijn twee landen die zich allebei nog kunnen plaatsen. Ja, ze hebben allebei een overwinning nodig. Alhoewel Servië harder dan Zwitserland. Servië 1 punt, Zwitserland 3 punten voorafgaand aan dit duel. De Zwitsers namen de leiding in minuut 20. Shaqiri was het. Prachtige paas van zijn teamgenoot Zo. En dat speelde die Zwitsers keurig uit. Kwam helemaal tot in het strafschopgebied van de Serven. En een droge knal met links. Weliswaar aangeraakt door Pavlovic, verdediger van Servië. Dus die hele lange doelman Milinkovic Savic kon er net niet bij. En daarna leek Servië even geslagen te zijn. Maar de ploeg aan de hand van Tadic, die toch niet meer lijkt op de Tadic van Ajax de laatste maanden. Maar die is echt in vorm hoor. Kan echt weer voetballen op de postzegel. Het is echt prachtig wat de Ajax aanvoerder laat zien. En uiteindelijk was het een paas van Kostic vanaf de linkerkant van het veld op het hoofd van Mitrovic. De topspits van Servië. Heel mooi kwam hij diagonaal links inlopen en hij knikte de bal rechts in de hoek, bijna in de kruisingen. Dus een gelijke stand hier. Spannende wedstrijd. Servië en Zwitserland, allebei hebben ze 1 goal nodig om definitief te zijn van de volgende ronde. Maar we moeten nog heel lang, want we zitten nog maar in minuut 33. En hoe is dat bij Cameroen-Brazilië? Ragnar Niemeyer. Nou, het wordt pas echt spannend als Cameroen op voorsprong komt. Want die ploeg heeft een overwinning nodig. Heeft maar 1 punt. En dat zijn er 2 minder dan Zwitserland. Er is een vrije trap voor Brazilië. Het is 0-0. We zitten in de 34e minuut. Dani Alves, jawel. Hij staat in de basis. Maakt zijn eerste minuten op dit WK. Achter de bal heeft de aanvoerdersband. 39 jaar speelt tegenwoordig in Mexico. Vorig jaar nog bij Barcelona. Zijn vrije trap gaat er van 20 meter toch ook wel een dikke meter, nou misschien iets minder overheen. Wel over de muur, maar ook over de lat van de goal van Davis Epassi, de keeper. Die Onana dus ontvangt, want die is naar huis vertrokken of gestuurd. Helemaal duidelijk is dat niet. En die is er dus niet meer bij. Op de tribune Roberto Carlos. En daar zit Ronaldo 1 ook toe te kijken naar Brazilië. Dat met 6 punten al door is. En Jogo Bonito nog niet echt gezien. Wel wat pittige overtredingen her en der als het spannend leek te worden. En de grootste kans was een kopbal. Tot slot maar even van Martinelli. Een klein kwartiertje voorzet vanaf de rechterkant. Hij kwam inzweven vanaf links. Een aantrekkelijke speler. Wordt steeds beter Martinelli. Maar kopt hem op die doelman Epassi. Dus is de 0-0 stand wel verklaard. Als Brazilië snelheid maakt op het middenveld. Analist van dienst, Hedwiges Maduro, welkom allereerst. Ja. Fijn dat je er bent. Ja, we hebben 2 heerlijke avonden gehad achter elkaar. Dat we tot tegen 10 maar met al die tv's om ons heen naar op elk beeld zaten te kijken. Zit dat erin vanavond? Ja, het zit er zeker in. Je weet eigenlijk niet meer wat je kan verwachten. Dat maakt voetbal ook zo leuk. We gaan naar Chris Wobbe. Nee, ik weet niet wat je kan verwachten. Nee. Servië, nou, wat je niet kan verwachten, wat je wel kan verwachten, is een doelpunt. En in dit geval is een doelpunt van Servië. Het is Vlahovic. Hij doet het. Het rolletje, het paasje door het centrum achter de laatste linie van Zwitserland was niet eens zo hard. Maar de spits van Juve neemt die bal keurig mee met links. Rond diagonaal af, tergend langzaam gaat de bal over de doellijn. En dus binnen een paar minuten draait Servië het om. Een kwartiertje in dit geval. Vlahovic dus. Hij, de man die voor het eerst in de basis startte, maakt nu ook even het gebaar van stilmaren. Zo met de wijsvinger aan de lippen. Hij was namelijk het leidend voorwerp in een relletje. Een roddel misschien wel. Hij zou een affaire hebben met de vrouw van Rajkovic. En dan denkt u, Rajkovic, dat is toch die tweede keeper van Servië? Nou, inderdaad. Maar dat bleek allemaal niet waar te zijn. En nu straft hij dat een beetje af. En beloont hij ook nog wel zijn bondscoach Stojkovic. Dragan Stojkovic met zijn eerste basisplaats. Prachtig paasje. Servië aan de leiding. 2-1 in minuut 36 tegen Zwitserland. Nou, we beginnen weer opnieuw. Wordt het nog eens durven ze me te onderbreken? Hoe durven ze me te onderbreken? Nee, maar een hele mooie goal trouwens. En een goede steekpas van Tadić. Dus dat mag ook wel gezegd worden. Die speelt heel goed tot nu toe. Heel dreigend in de avond. Maar ja, we kunnen het. Het is zo spannend. Gisteren hebben we natuurlijk een aantal verrassingen gezien. Ja, dat kan vandaag ook weer gebeuren. Want bijvoorbeeld Brazilië, die speelt met eigenlijk een B-team. Wat je eigenlijk niet over Brazilië kan zeggen. Want ze hebben nog natuurlijk heel veel kwalitatieve goede spelers. Maar 9 wisselspelers spelen er vandaag. Dus ja, dat heeft Spanje eigenlijk een beetje gedaan tegen Japan. Die wonnen, hè, Japan. En gisteren deed Portugal dat ook een beetje. Hun sterspelers een beetje eruit halen. En ja, je ziet toch dat zij ook verliezen. Dus ja, dat zou zomaar kunnen dat Cameroen in één keer een doelpunt kan maken. Ja, maar wat betekent dat dan uiteindelijk? Want in mijn beleving gaan gewoon Brazilië en Zwitserland door. Maar dat kan allemaal nog veranderen? Nou, op dit moment gaat Brazilië en Servië door als het zo blijft. Kijk, hier staat het, hè. 7 punten op dit moment voor Brazilië. 4 voor Servië en 3 voor Zwitserland. En Cameroen heeft de 2. Dus. En ik ga wat leuks stellen. Als Cameroen 1 goal maakt, dan zijn zij op dit moment weer door. Ja. Dus het kan weer heel veel kant op. Is het, we proberen altijd voetbal te verklaren. En dan weten we dat we dat maar ten dele kunnen. En dan blijkt achteraf. Maar nu lijkt langzamerhand elke logica uit elke pool wel een beetje verdwenen. Is daar iets over te verklaren? Wat is er aan de hand? Is het omdat het in de winter is? Wat is er? Ja, dat speelt denk ik ook wel een rol. Maar je ziet gewoon dat er zijn geen kleinere landen meer. Hè? Ik moet zeggen, elk land kan gewoon heel goed verdedigen. Dat is mij opgevallen dit WK. Ze durven ook allemaal te verdedigen. Zelfs het Nederlands elftal verdedigt. Heel erg, hè? Wat we niet gewend zijn. En je moet er dan toch maar doorheen zien te komen aanvallend. En dat gaat met heel veel moeite. En je hebt ook geen voorbereidingstijd gehad om eraan te wennen, aan elkaar te wennen. Je ziet dat de kleinere ploegen daarvan profiteren. Ja. En je hebt meer verrassingen daardoor. Ja, want als je bedenkt, we gaan naar de beste 16 nu. Dan is een land als Duitsland er niet bij. Dan is een land als Italië niet eens gekwalificeerd. Een land als België is er niet bij. Uruguay vond ik ook wel een groot voetballand. Als je kijkt naar die namen, bijvoorbeeld met Valverde als sterspeler van Real Madrid. Maar ook gewoon nog met Suarez en andere spelers die echt grote namen hebben in dat land. Dus er zijn veel verrassingen. En ik moet zeggen, de landen die echt een teamdiscipline hebben, zoals in Japan of in Zuid-Korea, die het echt van het team moeten hebben, die maken gewoon goede kans. En dat laat Nederland eigenlijk ook zien. Ook al ziet het er niet echt uit qua voetbal. Maar als team spelen ze wel, wel oké. Gaan wij straks uitgebreid ook over praten. Over Oranje. We gaan even naar Chris Wobbe. Ja, wat een prachtige passie ook bij Servië en Zwitserland. Hoor. Want nu moet Zwitserland minimaal 1 keer scoren. De Serven nu dus op doorgang, om het maar zo uit te drukken. Zij gaan dus dan waarschijnlijk naar... waarschijnlijk als de stand zo blijft, dan is het gewoon zover. Dan zitten zij bij de laatste 16. Maar we moeten nog heel lang voetballen. We zitten in minuut 39. En die passie die ik net zag, dat was echt prachtig hoor. Een afstandsschot was daar van Zwitserland. Varkas was dat. De verdediger Pavlovic van Servië gooit zich ervoor. Maar heeft dan eigenlijk in die actie De handen langs het lijf. Krijgt de bal keihard tegen zijn hoofd aan. Ik denk, nou, die gaat buiten Westen. Maar de goede man staat op en staat vervolgens heel hard te juichen. Wat dat betreft alles onder hoogspanning. En alles met die balkantpasje dus. En aan de andere kant, Zwitserland natuurlijk ook een geweldig voetballand. Heel stabiel. En de laatste twee jaar ook echt wel toplanden verslagen, hoor. Eindigde bijvoorbeeld boven Portugal in de kwalificatiepool. Won van Italië. Gooide Frankrijk eruit in het EK. En heeft ook nog eens onlangs van het sterke Spanje gewonnen. Dus die Zwitsers kunnen echt wel wat. En het is mooi om te zien, de wedstrijd ontbrandt zich echt. Vaak zie je als die belangen zo groot zijn dat je een hele saaie pot krijgt. Maar gelukkig is hier het omgekeerde aan de hand. Het is nu Tadić die zegt dat hij een corner heeft versierd. Maar nee, de Serviër raakt de bal toch echt voor het laatst. Zo zegt hij, ja, we zien het in de slow-mo. Nee, hij heeft gewoon eigenlijk wel een punt. Dat is toch de arbitrage ontgaan. Rapaini, Argentijnse scheidsrechter. Zijn eerste duel van dit WK zag hij toch niet helemaal. En Tadić maakt zich weer ouderwets lekker druk. Maar dat is de Tadić die we graag willen zien. Servië, minuut 41, aan de leiding 2-1 tegen Zwitserland. Is die passie er ook op het veld bij Cameroen-Brazilië, Ragnar Niemeyer? Ja, misschien een beetje op de verkeerde manier. Wel wat pittige overtredingen gezien van de Afrikanen. 41ste minuut en Buemo wordt gezocht, de aanvaller van Brentford. Wordt de bal teruggekopt door Bremer, verdediger van Juventus in de richting van Ederson. Dan heb je zomaar twee spelers genoemd die hun eerste speelminuten maken op dit wereldkampioenschap. Want zoals al eerder gememoreerd, 9 nieuwe namen in het elftal van Brazilië. Dat is een keuze van de bondscoach. Hij zegt, ik heb zoveel goede spelers, dan moet ik ze laten spelen. Ook die bondscoach heet Tite Adevor Leonardo Bacchi. Is zijn echte naam. En 0-0, niet zo heel veel kansen. Het is natuurlijk wel zo dat Anthony bijvoorbeeld speelt. En dan denk je wel, nou, misschien kan die iets laten zien. De oudspeler van Ajax en nu van Manchester United. De man van de acties, maar die is ook nog niet helemaal op dreef in dit duel. Brazilië heeft wel het meeste de bal. Heeft hem nu ook aan de linkerkant van het veld, waar gelopen wordt door Rodrigo. Toch ook maar gewoon Real Madrid viel er al in tijdens dit toernooi. Maar ook hij mag vandaag starten. Nou, als je het hebt over een B-keus, dan is dat relatief natuurlijk. Het Wiegen zei zojuist ook al. Het zijn allemaal spelers van topploegen. Dat geldt bij Cameroen toch net een tikje minder. Die ploeg heeft ook 4 wijzigingen. Een ander centraal duo, opmerkelijk genoeg. En daar is dan een overtreding op het middenveld van een van de Brazilianen, van de 39-jarige Dani Alves. Nog 3 minuten. Het is 0-0 en nog geen spektakel. Achtste finales van het WK in Qatar beginnen morgen. Hè. Daar zijn we nu nog voor aan het strijden. Maar morgen beginnen die achtste finales. En Oranje is meteen de eerste ploeg die aan de beurt is. Om 4 uur morgenmiddag start de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. En dan bondscoach Louis van Gaal uiteraard vandaag de vraag of iedereen fit is. In principe wel. Er zijn wel wat griepverschijnselen geconstateerd. Maar dat schijnt door de airco te komen. Ik heb er geen last van, maar oké. De Roon, gisteren bij de persco. Beetje, is hij dan het grootste zorgenkindje of zijn er meer? Nee, zijn er meer. Ja, wie dan? Nee, daar gaan we niet over uitweiden. Oké, maar niet iets dat echt invloed op de wedstrijd kan hebben? Of maak je er toch echt wel een beetje zorgen om? Nou ja, als het in de groep gaat rondgaat, ja, dan is het natuurlijk wel zorgelijk. Oh, nou, dan ga ik me toch een beetje zorgen maken richting morgen. Nee, dat moet je. Je hebt er wel 11 nog voor morgen. Nou, 26 min 11, dan zouden de 15 daar last van moeten hebben. Nee. En dat is niet zo. Nee. Ja, het Wiegers. Een beetje cryptisch. Wel verkouden. Volgens mij heeft iedereen getraind, hè? Gewoon vandaag, ja, zover we weten. Ja. Louis van Gaal is ook een hele slimme coach. Hè? Die weet wat hij zegt. Ja, ik vroeg me af, zegt hij dit voor zijn tegenstander? Ja, daar zou hij wel over nagedacht hebben. Want die nemen toch het over en die denken van, oh, misschien zijn er een paar zieken. En gaan ze toch een soort van hopen dat die misschien niet meedoet. In één keer is iedereen er gewoon. Dat heb ik ook vaak meegemaakt, hoor, toen ik speler was. Dan hoorde je van, nou, die is geblesseerd. En die sterren, hele goede speler doet niet mee de hele week. En in één keer voor de wedstrijd staat hij gewoon op het formulier. En wat gebeurt er dan met jou als speler? Dan denk je toch van, jij is er wel, weet je. En we moeten even gas geven. Maar ik word weer onderbroken, volgens mij. Hoor. We gaan eerst weer. Ja, we kunnen jou niet laten uitspreken. Chris Wobbel, kom maar weer. Nou, het is 2-2. Nu gaan de Zwitsers waarschijnlijk weer door. Het is Brill Embolo, zijn tweede WK-treffer. Goeie uitgespeelde aanval. Ja, het klinkt als een klok, hoor, dat spel van Zwitserland. Dat weer helemaal terug is in deze wedstrijd. Snelle aanvallen over die rechterflank. Uiteindelijk de bal bij Briel Embolo. Hij maakte ook al de enige en beslissende treffer tegen Cameroen. En nu dus de gelijkmaker tegen de Serven. Daarmee Zwitserland weer bij de laatste 16. Ja, dit wordt toch weer zo'n avondje hoor. Ik voel het aan alles. Hopen dat Cameroen misschien nog wat doen. Dan kan het helemaal leuk worden. We kijken nog even naar de herhaling. Echt een perfecte uitgespeelde aanval van de Zwitsers. Of is het toch buitenspel? Daar wordt even naar gekeken. Het heeft toch wel alle schijn van dat Embolo hier toch buitenspel stond. Dat zou toch jammer zijn voor de Zwitsers en misschien ook wel een beetje voor de wedstrijd. Want ja, 2-2 in het eerste bedrijf, dat is toch hartstikke mooi natuurlijk. We kijken nog even naar de herhaling van de goal. Nou, die hebben we nu ongeveer 26 keer gezien. Ik ben heel benieuwd wat de VAR ervan zegt. Dat is Vigliano, ook een Argentijn. Ook zijn eerste wedstrijd. Dus die zal daar de tijd wel voor nemen. Maar nee, de goal staat. Het is 2-2. Zwitserland dus op gelijke hoogte in minuut 44... door een doelpunt van Embolo. Ah, de VAR hier aan tafel vond ook dat het gewoon een doelpunt was. Achter de bal, hè? Ja, ja, zeker achter de bal. Hele mooie aanval. Ja. Keurige goal. Toch proberen we het even over Oranje te hebben. Ja. Nou, die griepjes die vallen dan misschien mee. Dan zijn er ook mensen die zeggen, het zou wel eens kunnen zijn door vrouwen en kinderen en iedereen die daar langskomt. Ja. Vroeger gebeurde dat helemaal niet, zeg maar. Hè. Dat is een beetje van de laatste jaren. Hoe kijkt een beginnend coach als Hedwigs Maduro daar tegenaan? Nou, ik denk dat bij elk WK wel de vrouwen soms een dag langskomen. Je weet het niet, hè? Hoe dat nu is gegaan. Ik durf dat ook niet te zeggen. Mochten ze de hele dag blijven, in het hotel blijven. Iedereen is onder elkaar. Dus ik weet niet precies hoe dat is gegaan nu. Maar je merkt wel dat er wat meer vrijheid is. En deze generatie heeft dat ook wel wat meer nodig, vind ik. Werkt dan? Het? Ja. Oh, hoe nou, dan? Gewoon, zeg maar, in onze tijd was je gewoon in een hotel. En mocht je niet... Mochten de vrouwen bijvoorbeeld geweest bij de training komen. Nu zag ik maar beelden van vrouwen bij de training met een kinderen. En ja, dat klopt. Maar dat je zegt, ze hebben dat nodig. Je vindt het nou een goede ontwikkeling? Of ik vind het wel een goede ontwikkeling, hoor. Het is iets wat losser geworden, zeg maar, daarin. En die spelers, ik merk het zelf ook, die spelers hebben dat meer nodig. En vroeger had je toch een bepaalde hiërarchie. En die is echt de discipline die... vandaag eigenlijk een beetje mis soms ook wel. Maar ja, er is ook een nieuwe generatie die wat losser is geworden. Ja, een voorbeeld. Vroeger had je een oefenvorm. En dan moesten altijd de jongsten bijvoorbeeld beginnen. Die kregen een soort van straf. Omdat je gewoon de jongste was. Nou, tegenwoordig kan je dat niet meer maken. Die hebben gewoon allemaal een grote mond. Die beginnen allemaal zelfs tegen de trainer te klagen. Dus dat is gewoon een soort van generatiewisseling. En dat merk je zeg maar ook hoe je ze moet behandelen. Nou, wij spreken hier met een jonge Hedwigs Maduro die al over een generatiewisseling is. Prachtig. We gaan weer even naar Chris Wobben. Wat is bijna rust, Chris? Ja, het is bijna rust. 2-2 dus inderdaad. Ja, die Embolo die stopt natuurlijk totaal helemaal niet buitenspel. Daar had ik nooit over moeten beginnen. Maar het is dus 2-2 door goals van Shaqiri en Embolo aan de kant van Zwitserland. En toch wel twee schoonheden van doelpunten van Mitrovic en Vlahovic. Die laatste op aangeven van Tadic die nu weer voorzet. Kan er geschoten worden? Is het Hens? Zegt Mitrovic. Nee, zegt scheidsrechter Rapagini. Niet gezien. Hou maar op. En Mitrovic die dimt alweer een beetje. Die denkt, nou oké, dit was een kansloos verhaal. Had hij daar... Ja, dat is wel echt ver gezocht. Raakte de bal wel aan, maar op de elleboog voor mij van Rodriguez, denk ik. Dus daar kan de scheidsrechter zeker geen hands voor geven. We hebben 3 minuten extra tijd gehad en het is voorbij. 4 goals dus, allebei gelijkwaardig verdeeld. Met deze stand, 2-2 dus, gaan de Zwitsers door naar de laatste 16. Maar het goede nieuws is, we hebben nog een helft. Ragnar Niemeyer, Cameroen, Brazilië. Ja, daar was hij dus bijna zojuist. Tik in de extra tijd van de eerste helft. 0-0 bij Cameroen Brazilië. 4 minuten extra. Ruim 3,5 gespeeld. En zojuist was het Mbeumo, de aanvaller van het Engelse Brentford. Speler dus uit de Premier League. Die met een kopbal, na een voorzet vanaf links. Een kopbal via de grond. Bijna Ederson in hele grote problemen bracht. Maar die doelman had een redding in huis. Kon de bal naast tikken. Anders was die tweede plaats toch zomaar eventjes geweest voor de Afrikanen. Daar moet bij gezegd, het was een beste kans. Het was ook meteen de enige kans. Daarvoor was er nog een schot van Rodrigo namens de Brazilianen uit een hoekschop naast. En Martinelli was er ook voor de tweede keer dichtbij. Ook met een schot vanaf de linkerkant. Trok naar binnen, kopstrafschopgebied uitgehaald. Maar die één pas zie de vervanger dus van André Onana. De kat van Cameroen die er niet meer is. Die kan toch ook echt wel een bal stoppen. Want het tikte hem over. Maar zojuist dus bijna die 1-0 van Cameroen. Dat kan zomaar vandaag genoeg zijn om plek 2 te pakken. Het is echt nog wel spannend. Want Brazilië dat flonkert niet met alleen maar Fretsch over van de vorige keer. En Ele Militao. Ja, 9 nieuwe mensen is toch eventjes wat anders. En bovendien geen Neymar, geen Casemiro bijvoorbeeld. Geen Richarlison, doelpuntenmaker de laatste 2 keer. Het is echt nog niet voorbij. Maar voorlopig staat het wel 0-0. En dat is niet genoeg voor Cameroen. En wij praten verder met onze analist Hedwigus Maduro over de kansen van het Nederlands elftal morgen. Normaal gesproken speelt het elftal 2 dagen voor een wedstrijd 11 tegen 11 op de training. Maar gisteren niet. En onze bondscoach Louis van Gaal legt uit waarom. Ik heb ze een dagje rust gegund. Want dan voel je en dan denk je, hier hebben ze op dit moment meer aan. Is dat dan de reden? Nou, met deze groep is het zo dat zij dat gewoon communiceren met mij. Dus ja. En komt dat dan nu nog? Want het is ook een moment dat jij ze laat spelen tegen hoe jij denkt dat de tegenstander speelt. Ja, natuurlijk. Maar daar hebben we onze vergaderingen voor, teammeetings voor. En daar ga ik vandaag ook nog wat aan doen. Alhoewel het vlak voor de wedstrijd is, maar dat kan ik ook. Maar is er dan toch een moordend schema voor de spelers? Is er dan toch iets van vermoeidheid? Ja. Natuurlijk, schijnbaar. En ik luister naar mijn spelers, en zeker naar deze groep. Omdat ik vind dat deze groep verantwoordelijkheid neemt en ook draagt. Dus ja, daar ben ik wel gevoelig voor. Dat klinkt echt als een, ja, een hele lieve opa. Ja, maar dit bedoel ik een beetje. Alles maar over zijn kant laat gaan. Ik zou denken, huppakee. Ja, maar dat weet ik ook niet. Dat is wat ik net eigenlijk bedoelde te zeggen. Voorheen groepen, gebeurde dit niet. Dan trainden we gewoon en deden gewoon wat de trainer zei. En nu zie je toch dat de groep wat mondiger is geworden. De jonkies durven ook gewoon naar de trainer toe te stappen en zeggen van trainer, hey, vandaag ik voel me echt vermoeid. Ik wil wat minder doen. Maar Van Gaal zal hier toch iets inzien ook. Ja, natuurlijk. Want het is een hele goede coach die luistert. En dat is het allerbelangrijkste voor een coach, om te luisteren naar je groep. Want dan geef je ook de groep vertrouwen en het gevoel van, hey, we kunnen met de coach praten en overleggen. En ja, dat geeft een heel fijn gevoel voor die spelers. Zou je kunnen zeggen dat als een coach echt autoriteit heeft, en dat heeft Van Gaal, daar hoeven we het niet over te hebben, dat hij dan juist, dat je het juist dan wel durft. Terwijl als je nog wat onzeker bent, durf je het juist niet. Ja, maar ik denk dat het heel veel kracht aan de groep geeft. Juist door Van Gaal. Iedereen weet dat hij eigenlijk de baas is. En dat hij toch ook luistert, geeft dat een heel, heel lekker gevoel aan de groep. Dat hij laat zien van, hey, hij luistert naar ons en hij neemt ons echt serieus daarin. En hij past zich aan ons. En ja, dat is lekker. En nu moeten ze het eigenlijk morgen gewoon laten zien. Ja. Nou, zei Memphis Depay na de wedstrijd tegen Qatar dat hij liever met Bergwijn samenspeelde dan met Gakpo. Opvallende uitspraak. Even luisteren wat de bondscoach daarvan vond. Nou, ik vind het niet verstandig, maar het zegt iets over onze manier van werken, dat we elkaar vertrouwen en dat we dat kunnen accepteren en dat iedereen kan zeggen wat hij wil. En dat is ook weer het mooie van deze mededeling van Memphis. Want eerder zei je op dat fysieke gebied dat je luistert naar spelers. Luister je op dit gebied ook wel eens naar spelers? Natuurlijk, ik luister altijd naar de voorkeur van spelers. Ik praat met spelers, met wie ze het liefst samenspelen enzovoorts. Maar ja, ik kan niet aan iedere verzoek beantwoorden. Dus het is niet zoals Memphis zegt, ik speel liever met Bergwijn, dat Bergwijn erin staat? Nee, dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen. Want ik luister naar spelers. Zou wel kunnen, want ik luister naar spelers. Nou, is ook interessant dat zeg maar een Memphis in hele goede doen misschien meer te vertellen heeft dan een Memphis in minder goede doen. Want zo kijken sommige mensen er ook wel naar. Ja, maar ik denk dat Van Gaal al heel vroeg duidelijk is geweest dat we Memphis nodig hebben, ook om wereldkampioen te worden. Dat is eigenlijk de belangrijkste aanvaller. En ja, als je je belangrijkste aanvaller goed wil laten voelen, en eigenlijk is hij misschien wel een van de eerste samen met Frenkie de Jong en Virgil van Dijk, die speelt normaal gesproken, moet je daarnaar luisteren. En uiteindelijk bepaalt de coach zelf wel of die dat doet of niet. Want je moet ook naar de tegenstander kijken. Dus het is een soort van wisselwerking. Ene keer luister je wel, andere keer moet je het misschien die speler uitleggen als je voor iemand anders kiest. En wat denk je dat hij nu gaat doen dan? Wie staat er straks in? Ik denk dat hij gewoon weer met Gakpo en Depay gaat spelen. En misschien gewoon weer Klaassen. Die is toch betrokken geweest bij een aantal goals. Dus ja, dat is mijn gevoel. Maar ja, we zullen het zien. Ik heb geen flauw idee. Hij heeft zoveel wisselingen voorin al gedaan. Zelfs Weghorst is al een paar keer ingevallen. En Vincent Janssen hebben we vooraan gezien. En Bergwijn is gestart. Dus we zijn daar nog echt zoekende. Ja, dus misschien luistert hij wel naar Depay. Maar wie niet misschien ook luistert is naar Daley Blind, die normaal gesproken als linker wingback speelt. Ook hij liet zijn licht schijnen over de tegenstander van morgen. Het is meer dan een counterploeg, denk ik. Ik denk dat ze ook heel veel lopers hebben op het middenveld, inderdaad. Maar ook veel diepgang. Pulisic vooral de creatievere. En Wea volgens mij vooral de laatste wedstrijden die veel diepgang heeft. Dus ja, wij zijn normaal gesproken ook goed in een counter. Maar ja, ook aan de bal hebben we gezegd dat het beter moet. Dus we zullen in de wedstrijd kijken waar onze ruimtes liggen. En hun zijn inderdaad een aanvallend ingestelde ploeg ook als ze gaan counteren. Dus ja, misschien ligt daar onze ruimte dan ook weer onze winst als wij de bal kunnen veroveren. Wat is dat fijn voor jullie, dat het een team is dat ook wil voetballen? Ja, denk het wel. Ik denk dat wij altijd wel goed in de organisatie staan, verdedigend. Dus wij kunnen daar ook onze winst behalen, ja. Ja, wat denk jij, wat voor soort wedstrijd wordt het morgen? Ik denk een wat openere wedstrijd. En dat hangt van de speelstijl van Amerika. Die tot nu toe best aanvallend heeft gevoetbald. Dat ligt Nederland wel. Want dan krijgt Nederland zelf ook meer ruimte. En dat heeft Nederland tot nu toe niet gehad. Dus ik zeg altijd van, nou ja, Nederland speelt beter als tegen betere tegenstanders eigenlijk. Dus het kan alleen maar ook beter worden. Want je krijgt toch teams die willen aanvallen. En dan wordt Nederland eigenlijk alleen maar beter. Nou, het is mooi om het nieuws mee in te gaan. Nederland wordt eigenlijk alleen maar beter. Nederland speelt nu nog niet als u net in de auto stapt. Het is Servië-Zwitserland. Daar staat het 2-2. En het staat 0-0 bij Cameroen-Brazilië. Op dit moment Brazilië al geplaatst. Zwitserland op dit moment door. Maar we hebben nog een uurtje. Kortom, hou hem aan die radio. Tot zo. Zijn stem telt zwaar in de literaire wereld. Thomas de Veen, boekenrecensent van NRC. Hij is onze gast. Als taalschat en de akker is de wereld. Van de herontdekte schrijfster Dola de Jong. Daarover haar biograaf Mirjam van Hengel. Met de paplepel is het nieuwe boek van taalhistoricus Ewout Sanders. Daarin vertelt hij over de beeldvorming over Joden in de Nederlandstalige jeugdliteratuur. René Appel bespreekt de TNA van de razende reporter van het Sinterklaasjournaal, Jeroen Kramer. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens 1000 euro van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera-winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Cal Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Na maanden overleg zijn de EU-lidstaten het nu definitief eens geworden over een prijsplafond voor Russische olie die via zee komt. En Polen is als laatste land akkoord gegaan. En Russische olie mag door de maatregel voor maximaal $60 per vat worden verkocht. En Polen heeft bedongen dat de maximumprijs altijd 5% lager moet zijn dan de marktprijs. Anders kan Rusland alsnog veel geld verdienen als de marktprijs lager ligt dan $60. De voormalige directeur van vastgoedbedrijf Eurocommerce is in hoger beroep veroordeeld tot ruim 4 jaar cel. Volgens het Hof is bewezen dat de directeur bouw- en huurcontracten vervalste om leningen bij banken los te krijgen. Ook heeft hij voor het faillissement van het bedrijf geld in eigen zak gestoken en privévermogen laten verdwijnen. De Eurocommerce Group was een van de grootste projectontwikkelaars in Nederland. Het bedrijf ging 10 jaar geleden failliet tijdens de economische crisis. Het experiment in 11 gemeenten waar je legaal geproduceerde wiet moet kunnen kopen wordt opnieuw uitgesteld. Mogelijk begint het pas in 2024. De startdatum is al meerdere keren opgeschoven. Wel onderzoekt het kabinet of een kleiner aantal plaatsen al eerder legale wiet aan coffeeshops kan leveren. Minister Kuipers zegt dat de uitvoering van de proef erg moeilijk is. En de Nationale Ombudsman is in een nieuw rapport kritisch over de energietransitie. Het verduurzamen van een huis is volgens Reinier van Zutphen vaak niet haalbaar voor mensen met een laag inkomen, terwijl ze juist vaak in slecht geïsoleerde huurwoningen zitten. En ook weten ze vaak niet wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming en welke subsidies gemeenten hebben. Het weer nog, het koelt langzaam af tot rond het vriespunt. Morgen dan bewolkt met soms wat zon. Met 2 tot 4 graden wordt het vrij fris. Zondag bewolkt en ook dan zo'n 3 graden. Na het weekend neemt de kans op wat regen toe en gaat de temperatuur weer iets omhoog. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Zwolle richting Groningen tussen Zwolle Noord en Staphorst heb je een kwartier vertraging bij de werkzaamheden daar. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buiten spelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Margje Fixen. Welkom terug, nog een uurtje. En dan is die poolfase van dit WK toch echt voorbij. Servië, Zwitserland en Cameroen strijden voor de allerlaatste plek in de achtste finales. En Brazilië heeft zich al gekwalificeerd. Wie volgen we die wedstrijden hier uiteraard? En onze gast hier in de studio, analist, is Hedwiges Maduro. We waren vandaag bij de persconferentie van de Amerikaanse bondscoach Greg Berhalter. Die vooruitblikt op de wedstrijd van morgen tegen Oranje. We gaan weer voetballen, want ze zijn allemaal net begonnen aan de tweede helft. Servië, Zwitserland, Chris Wobbe. Servië moet weer nu. Ja, nu is de beurt aan Servië. Overigens is het sinds 1998 dat het voorrust 2-2 staat bij een WK-wedstrijd. Een eindtoernooi dan. Dus tot zover de nutteloze feiten van een enerverende eerste helft. Shaqiri en Embolo dus namens Zwitserland en Mitrovic en Vlahovic namens Servië. Bij beide goals was Tadić de aangever. Hoewel de 2-1 van Vlahovic was het wel Tadić met een heel mooi steekballetje. Maar die werd een beetje verlengd door de inglijdende Freuler van Zwitserland. Daardoor kreeg Vlahovic net die bal lekker voor het linkerbeen. En hij scoorde diagonaal bij Gregor Kobel. Niet de eerste doelman van Zwitserland. Dat is natuurlijk Jan Sommer. Maar hij ook verkouden. Ook toch een griepje. Hetzelfde wordt gezegd van Elvedi. Dat is eigenlijk de vaste man centraal achterin naast Akanji. Maar hij wordt dus vervangen door Cher al een hele helft. Ook vanwege hetzelfde probleem. Het is natuurlijk toch die verkoudheid. Terwijl hier de schermen wat wegvallen vanuit het stadion. Dus ik heb eventjes zwart beeld. Dus maar even terug naar de studio. Ik hoop dat ik wat betere verbinding zometeen weer krijg. We gaan inderdaad even naar Ragnar. Cameroen, Brazilië. 2 minuten is de tweede helft oud. Eerste hoekschop van de wedstrijd volgens mij voor Cameroen. Maar die bal wordt weggekopt bij de goal van de Braziliaan. Het staat 0-0. Tejes geblesseerd geraakt. Alex Tejes, speler van Sevilla in het eigen strafschopgebied. Dat moet dan bij die hoekschop zijn gebeurd. Ja, komt in botsing met een ploeggenoot. Met een van zijn tegenstanders ook. Lijkt me Zambo Anguissa. Waar die tegenaan loopt. Ja, misschien ook wel de hoofden wat tegen elkaar. In ieder geval staan er daar een paar dicht bij elkaar. En dan raakt die Alex Tejes bij geblesseerd. 1 goal heeft Cameroen nodig. En dan staat het bij de laatste 2 op de ranglijst. En gaat het dus door richting de 8e finales. 1 goal die we al bijna zagen kort voor rust. Ik zei het op dat moment. Het was het moment van Mbeumo. Hier is het 0-0. Maar Chris, bij jou. Wat een schitterend doelpunt van Zwitserland in de openingsfase van deze tweede helft. Het is Foyler die het doet. Prachtige aanvalsopzet weer over die rechterkant van het veld. Een hakje en uiteindelijk voor de voeten van Freuler die vanaf 6 meter mag aanleggen. En afrond Zwitserland opnieuw op voorsprong. 2-3 staat het scorebord dus in het voordeel van het Alpenland. En ook weer zo'n hele mooie aanval in het 9-4. 2 stadion natuurlijk verwijzend naar de containers waarvan dit stadion is gebouwd. Zwitserland kan opnieuw juichen. Wat een prachtige aanval weer. En het hakje was uiteindelijk van Granit Xhaka, de speler van Arsenal, aanvoerder van Zwitserland. En hij hakte de bal keurig voor de voeten van Freuler. Echt een prachtig doelpunt van Zwitserland. Begint al bij Shaqiri. Een diep balletje, het hakje dan op Freuler. En Freuler van dichtbij. Zwitserland met een prachtige aanval. Opnieuw aan de leiding, 3-2. We gaan naar Korea, hè? Ja. Want ja, in de voorstad van Seoul zag de Nederlander Don Roelofs de wedstrijd Zuid-Korea-Portugal. Die in een 2-1 overwinning voor de Koreanen eindigde. Die dus doorgingen vanmiddag naar die 8e finale. Don hebben wij, als het goed is, aan de lijn. Don Roelofs, het is goedemorgen. Goedenavond. Ja, het is bij jou goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het is wel donker hier, hoor. Ja, vertel eens even, wat gebeurde er allemaal in jouw omgeving toen die wedstrijd liep? Toen de wedstrijd liep, het was hier natuurlijk heel laat al. 12 uur 's nachts, geloof ik, begon de wedstrijd. Het is ijskoud vandaag, het sneeuwde, dus ik heb verder, en ik woon zelf in een buitenwijk van Seoul, dus ik heb zelf niet echt allemaal explosies en vuurwerk gezien. Het zal ongetwijfeld wel in wat kleinere mate zijn plaatsgevonden. Maar ik denk dat er nog redelijk, nog niet echt uitbundig wordt gevierd zoals we dat in 2002 hadden gezien. Maar dat gaat natuurlijk wel komen als ze verder komen. Ja, want hoe leeft het voetbal in Korea? Inderdaad, 2002 natuurlijk dat enorme succes destijds. Daarna ja, toch altijd wat moeilijker. Hoe leeft voetbal als sport? Voetbal zelf, het is niet het grootste sport in Korea. Maar het nationale team en met name ook het WK voetbal, dat is wel echt het allergrootste evenement wat je maar kunt voorstellen. Dus in die zin leeft het WK voetbal in Korea natuurlijk enorm. En wordt er natuurlijk wel echt door het hele land, 50 miljoen mensen wonen hier. Dus er is ongetwijfeld een miljoentje of 40 naar deze wedstrijd hebben gekeken. Dat is echt heel veel. En hoe, ik bedoel, vooraf heb jij natuurlijk mensen ook waarschijnlijk wel gesproken over die wedstrijd. Hadden ze een beetje hoop hierop? Nou, kijk, het Koreaanse team stelt niet zo heel erg veel voor. Hè? Je hebt Son heb je van Tottenham Hotspur. En dat is natuurlijk een hele goeie. En daar draait eigenlijk het hele Koreaanse team op. En die man heeft heel sterke schouders. Want de natie en de Premier League, alles, daar is hij succesvol in. En ook heel beslissend in. Daarnaast heb je natuurlijk Kim Min-jae nog. Dat is die centrale verdediger van Napoli. Die kan er ook nog wel wat van. En de rest is eigenlijk niet echt heel veel. En dat weten ze in Korea natuurlijk ook wel. Ah. Dus het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Nee. Maar die Son, dat is wel een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Want die man die staat toch altijd weer als het ook echt moet. Ja, en dat voelen ze daar natuurlijk ook wel. Dus, maar dit wordt natuurlijk wel een hele leuke dag vandaag. Als jij een beetje... Denk het wel. Ik denk... Toch? Ja. Ik denk het wel. Maar ik denk dat wat misschien wel grappig is om te weten, is dat die Son en die Wang, dus die Son die heeft dus die assist gegeven vandaag. Ja. En die Wang die scoorde. Daar zit wel een heel bijzonder verhaal achter. Oh, nu maak je me nu wel en nieuwsgierig. En dan moeten we even terug naar 2018. Okay. Want in 2018 vond in Palembang de finale van de Asian Games plaats van Korea tegen Japan. En die wedstrijd die won Korea met 2-1. En de winnende goal werd gemaakt door Wang. En de assist op dat moment werd gegeven door Son. En dat was eigenlijk een wedstrijdje van niets, een toernooi van niets. Ja, slecht stadionnetje, half gevuld. Maar toch, toen de Koreanen het wonnen, sprongen ze allemaal op elkaar in tranen. Echt? Allemaal het hele team, want dat bleek namelijk, Son liep in de militaire dienst. Als zij niet die gouden medaille hadden gewonnen, hadden ze met z'n allen het leger in gemoeten. Dat meen je niet. Ja. En als we nu teruggaan naar vandaag, 2022, dan hadden die zowel de assistmaker en de grote man van Korea, maar ook degene die het winnende doelpunt heeft gemaakt, die hadden helemaal niet in Qatar moeten zitten. Die hadden gewoon netjes in dienst in een schuttershutje. In een schuttershutje. En langs de Noord-Koreaanse grens moeten zitten. Oh. Dus dat maakt het doelpunt natuurlijk wel heel bijzonder. En dat maakt het WK op zich natuurlijk ook wel heel bijzonder. Maar het geeft natuurlijk wel wat meer diepgang aan de tranen die Son op Zeker. Dat moment. Je zag het waarschijnlijk na de wedstrijd. Ja, ik zag hem enorm huilen. Ja, dus dat ging een enorme druk ging er van hem af. En hij wist natuurlijk ook dat hij dan eigenlijk... Het is niet zomaar dat hij daar gewoon stond omdat het een goede voetballer was. Want als hij net op dat moment de bal verkeerd had geraakt in 2018, dan had hij daar helemaal niet gestaan. En dat heeft hij zich natuurlijk ook wel beseft. Jongen, dit is een heel mooi verhaal. Ja. Laatste vraag. Brazilië waarschijnlijk de volgende tegenstander. Hebben ze daar nog hoop op in Korea? Nou, de Koreanen wel. En ik persoonlijk totaal niet. Nee, dat gaat er niet meer worden. Het moet realistisch blijven. Nou, we weten het niet, hè? Er gebeuren gekke dingen dit WK. Veel succes daar. En plezier en dank voor je mooie verhaal. En we gaan... Dank je wel. Meteen door naar Chris Wobbe, Servië-Zwitserland. 2-3 in het voordeel van Zwitserland. Dat echt drie geweldige goals heeft laten zien. Nu komt Koudelje in de ploeg aan de kant van Servië. En ook zijn teamgenoot Jovic gaat zijn opwachting maken. Vlahovic gaat naar de kant. En ook Velkovic, centrale verdediger, hij gaat eruit. Nou, Goudelje natuurlijk wel bekend om zijn afstandsschot. Stratege op het middenveld. Servië moet winnen. Heeft dus twee doelpunten nodig. En kan wat dat betreft weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Ja, en het combinatiespel van de Zwitsers bij alle drie de goals. Ja, we hebben het dan over Jogo Bonito van Brazilië. Maar die Zwitsers die laten het wel zien. Nu Servië met een vrije trap. Doorgekopt door Tadic. Blijft de bal hangen. En dan uiteindelijk is het maar net op tijd Zwitserland dat de bal uit het strafschopgebied rost. Het is Schär, die man die zijn eerste WK-wedstrijd speelt. Kostic alweer met de bal in zijn handen om in te werpen. Doet dat dan achterloos naar Tadic. Die rommelt zich tussen drie Zwitsers door. Alleen ja, die derde is er net eentje te veel. Verliest de bal. Zwitserland wil eruit komen. Servië vangt de ploeg snel op. Het is Pavlovic die daarbij een overtreding begaat van Servië. Krijgt dus een gele kaart en is geschorst. Mocht Servië de volgende ronde bereiken. Want hij had al een gele kaart. Ik moet zeggen, scheidsrechter Rapaini is toch wel erg van de kaarten. En dat is, ja, dat kan wel eens beslissend zijn natuurlijk. Want hij heeft er al behoorlijk wat te geven deze wedstrijd. En beide teams hebben meer dan drie spelers die al op scherp stonden. Deze Pavlovic dus van Servië. Mochten de Serven het toch presteren om hier te gaan winnen, dan is dat dus zonder Pavlovic in de volgende ronde. Maar ja, als je een beetje vooruit kijkt, en het blijft zo, dan gaat Zwitserland waarschijnlijk tegen Portugal spelen. Ja, dat wordt toch ook een wedstrijd, zeg, om je vingers bij af te likken. Maar goed, zover zijn we nog niet. We zitten in minuut 56. We zijn inmiddels aan de andere kant van het veld beland. Het is een vrije trap voor de Zwitsers. Sherdan Shaqiri, die dus zojuist bij die derde Zwitserse treffer heel mooi naar binnen kwam. En het hakje was daar van Xhaka voor de voeten van Freuler. Onder meer oudste ploeggenoot van Martin de Roon bij Atalanta. Freuler nu bij Forest spelend. En die schoot dus de Zwitsers opnieuw op voorsprong. Er is even wat overleg. En ze staan erbij als oude vrienden. Freuler en Shaqiri hebben alle tijd. Komt Akanji, Manuel Akanji van Zwitserland er ook nog even bij. En dan gaat men toch voor een variant naar Akanji. Die wegloopt aan de rechterkant van het veld. Schiet voor. Nee, voorzet bij de tweede paal kan ingebracht worden. En al heel dichtbij is het Mbolo. Die de bal overlepelt met buitenkant rechts. Wat een kans. Toch alweer mooi om te zien dat die variant toch eigenlijk hartstikke goed uitpakte voor de Zwitsers. Akanji dus met de paas naar de andere kant. Niet vanuit buitenspelpositie. Eerst het schot. En uiteindelijk is het Mbolo die vanaf 2 meter de bal over de lat tilt. Dit was de kans voor de Zwitsers, de goed spelende Zwitsers, om dit duel definitief in het slot te gooien. Maar ja, sloten, daar zijn ze niet bekend van. Klokken wel. En die tikt als een mal hoor. Het is echt prachtig wat de Zwitsers laten zien. Minuut 58. Servië-Zwitserland. 2-3. Zwitserland zo door. Cameroen-Brazilië, Ragnar. Ja, dat Brazilië speelt natuurlijk wel met hele sterke spelers die misschien wat minder vaak samenspelen. Zijn ze wel veel beter eigenlijk dan het Cameroen? Nou, er hangt nu wel een doelpunt in de lucht hoor. Want het doel wordt keer op keer onder vuur genomen. Zoals ook nu bij de hoekschop. Dan is er een overtreding gezien van een van de Brazilianen. De bal gaat er ook niet in. De doelman Epassi is geblesseerd geraakt en ligt op de grond. 0-0 blijft het dus in de 58e minuut. Er moet iemand tegen die keeper Davies Epassi zijn aangelopen. Keep normaal gesproken in Saoedi-Arabië bij een club die iets van Abha heet. Niemand heeft er ooit van gehoord natuurlijk, maar het schijnt een topclub te zijn. Hij houdt er wel veel uit. Anthony, Eder Militao, Martinelli in de afgelopen 2-3 minuten allemaal met pogingen om die doelman te passeren. Derde goede schot van Martinelli waar die doelman een antwoord op had. Hij komt trouwens in botsing, zie ik op mijn scherm, met Bremer, die centrumverdediger. En over verdedigers gesproken, we zagen Alex Telles geblesseerd raken. Die is ook inderdaad geblesseerd van het veld afgegaan. Ik heb de indruk dat Marquinhos nu aan de linkerkant is gaan spelen. Dat is wel een probleempositie aan het worden. Omdat Alexandro er daar ook niet is. De man die de afgelopen duels speelde, die schijnt wel weer fit te zijn voor een achtste finale plaats. Waarin natuurlijk Brazilië straks in die ronde te bewonderen zal zijn. En nou, we zagen Guimarães komen naast Marquinhos en ook Everton Ribeiro, een speler uit de Braziliaanse competitie. Rodrigo en ook Fred zijn van het veld verdwenen. Bijna een uur op de klok. Het is 0 tegen 0. Fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's like you do it for a living. Do it.

voor Milinkovic Savic. En dat is toch wel de sergeant van Servië. Omdat hij zoveel controle heeft op het veld. Maar die gaat er dus af. Dat is echt een topspeler van de Serven. Wordt er dus afgehaald. En vervanger is dus Nemanja Maksimovic, verdedigende middenvelder van Getafe. Die kennen we allemaal nog wel van de confrontatie van Ajax met Getafe. Waar de Spanjaarden toch een bijzondere speelwijze hadden, laat ik het netjes vertellen. En die Maksimovic maakte die wedstrijd ook mee, moet het nu dus gaan doen. Maar ja, een beetje consternatie dus aan de kant van de Serven. Uiteindelijk is dat weer gesust, net als die gele kaart voor wisselspeler Pedrag Rajkovic. En de Zwitsers, ja, die gaan al aangedaan gewoon door waar ze mee bezig waren. En dat is gewoon een hele goede wedstrijdspeler. Overigens, de eerste Zwitserse wissel is aanstaande. Fernandes, hij komt in het veld voor Djibril Sow, een centrale middenvelder. Voor een centrale middenvelder van Mainz in dit geval. En ook Zakaria komt erbij. Dat is een verdedigende middenvelder van Chelsea. Dus een dubbele wissel aan de kant van de Zwitsers. Die in principe door zijn, tenzij de Serven nog twee keer weten te scoren. Maar de consternatie was er dus. Slecht theaterstukje in ieder geval aan de kant van het Balkanland. Maar de voorsprong, en dat is het belangrijkste, is nog steeds voor Zwitserland. 2-3. Bij Ragnar dan. Ja, Cameroen, Brazilië. Ragnar, je zei, het leek erop alsof er toch een doelpunt ging vallen. Maar of is het nog steeds 0-0? Ja, het is nog steeds gelijk. Geen doelpunten. Maar zo richting het eerste kwartier van die tweede helft hing hij echt wel in de lucht. Maar hij viel dus niet. Inmiddels zitten we in de 69e minuut. En is er ook aan de kant van Cameroen wel wat gewisseld. 0-0. Er is een spits bijgekomen. Een aanvaller. Toko Ekambi, speler van Lyon. De ploeg van Peter Bos dit jaar nog werd ontslagen. Dit kalenderjaar. Dit seizoen. Hij speelde eerder wel in de basis, maar komt nu vanaf de bank. Terwijl ik even kijk naar Rigobert Song. 4 WK's gespeeld. Huidige bondscoach. Hij was erbij toen er 1 keer werd gewonnen door Cameroen van Brazilië. De Confederations Cup. In 2004 was dat. Toen werd het 1-0. Eto'o, tegenwoordig de bondsvoorzitter, was toen de maker van het enige doelpunt. Die wilde overigens deze Song tijdens het toernooi al ontslaan. Want de eerste wedstrijd, daarin werd meteen verloren van de Zwitsers. Toen was er meteen paniek in de tent, want ze gingen voor de wereldtitel. Maar ben bang met die voorsprong van Zwitserland tegen Servië. Het zal daar eerst gelijk moeten worden. Ben bang dat die wereldtitel wel erg ver uit beeld is inmiddels voor de Afrikanen. De ploeg dus van Rigobert Song. 0-0 tegen Brazilië, exact 20 minuten plus extra tijd. Maar ze hebben het niet in eigen hand. Ze moeten hopen dat Servië eerst maar eens gaat scoren tegen Zwitserland. En er zelf er ook een eentje bij prikken. Edwiges Maduro, toch even over die Zwitsers. Want veel Nederlanders denken, zeker in deze tijd, van ja, als we Zwitserland horen aan skiën. En dat is het enige wat die mensen kunnen. Het is ook geen voetbalnatie met een enorme historie. Maar dit is wel een echt heel goed Zwitser elftal, hè? Ja. Niet alleen vandaag, maar ook bijvoorbeeld tegen de wedstrijd tegen Brazilië. Toen vond ik ze ook heel goed spelen. Ze hebben een heel goed middenveld met Chaka en ook Freulen vooral. Vind ik echt de uitblinker bij Zwitserland. En Bolo in de spits, die ook wel zijn doelpunten maakt. Hele goede teamdiscipline. Maar zijn ook gewoon goed aan de bal. Goede combinaties. Vandaag ook weer hele mooie goals gezien. Dus ik denk dat ze ook wel kunnen verrassen op dit WK, hoor. Ja, want het is niet. Bijvoorbeeld Portugal zal niet helemaal gerust op zijn dat ze denken, ha, Zwitserland. Nee, ik denk, ja, dat is een beetje vooruitkijken. Als Zwitserland doorgaat en ze moeten tegen Portugal, denk ik dat ze een hele grote kans maken om gewoon door te gaan. Dat is mijn gevoel. Nou, eerst maar eens kijken of ze daar komen. Voorlopig liggen ze op koers. Nou, kijk eens. NPO Radio 1. Michel Koenen is hier met het nieuws. Een van de gewonden van de brand in een appartementencomplex in Arnhem is overleden aan haar verwondingen, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit. 5 anderen raakten gewond. De 32 bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen sporthal. De politie heeft een man van 26 uit Piershill onder Rotterdam opgepakt op verdenking van aanranding en het maken van kinderporno. Hij zou jarenlang tientallen minderjarige meisjes via sociale media hebben benaderd. Vervolgens bedreigde hij ze en dwong ze tot het uitvoeren van seksuele handelingen die hij opnam. Amerika heeft de B-21 Raider bommenwerper gepresenteerd. Het toestel is volgens de producent amper waar te nemen op de radar. Kan nucleaire wapens aan boord vervoeren en kan overal ter wereld precisieaanvallen uitvoeren. De producent noemt de B-21 de toekomst van afschrikking. En Qatar wil de Olympische Zomerspelen van 2036 naar Doha halen. Dat zegt een bron tegen persbureau Reuters. Het is nog niet bekend wanneer het IOC de toewijzing van het sportevenement bekendmaakt. En Qatar zou vanwege de hoge temperaturen de Olympische Spelen later in het jaar willen houden. Dus net zoiets als bij het WK voetbal nu. Langs de lijn en omsteken. Ja, het laatste half uur van de poolwedstrijden op de WK. En Zwitserland ligt nog steeds op koers, Chris. Ja, en die komen nauwelijks meer in de problemen. Hoewel net wel een schot gezien van Mitrovic vanaf de linkerpunt van het strafschopgebied. Maar je ziet dat de vermoeidheid toch ook wel een rol gaat spelen in het spel van de Serven. Goedelje overigens echt als centrale middenvelder. Wordt hij opgesteld, dribbelt dan in, moet dan voor de opbouw gaan zorgen. Maar dat hebben de Zwitsers al heel snel in het snotje. En dat zorgt ervoor dat het tempo bij die Serven steeds lager en lager wordt. En dan kunnen de Zwitsers loeren op een omschakelmoment. Inderdaad, zoals Hedwiges ook al zegt, dit Zwitserland is echt een hele goede ploeg. Misschien wel een outsider, de verrassing misschien wel van dit toernooi. Maar daar zijn er al zoveel van geweest. Nu is Zwitserland weer weg. Mbolo draait weg, verliest de bal. Heel eenvoudig. En dan is het Goedelje uiteindelijk die oppikt. En dan achterin geen enkel probleem. Ook Maximovic, hij in het veld gekomen, verdeelt het spel dan naar de buitenkant. Waar Sivkovic staat, de rechteraanvaller van PAOK Saloniki. En ook heel belangrijk in dat Servische spel, moet het veld echt breed houden. En zo tikt Servië de bal maar rond. Ja, als je twee doelpunten nog moet maken, dan moet in ieder geval die ene nu wel een beetje gaan vallen. Maar heel eenvoudig wordt er op het middenveld ingeleverd bij Zwitserland. Zwitserland dat iets zich verder laat terugzakken. De Serven een beetje laat aanpazen, laat aanrommelen wil ik het bijna zeggen. En daarna toeslaat in die zone, nou een meter of 10 voor de middenlijn om eruit te komen. Nu Mbolo is dat, die door Goedelje, ja, foutief wordt afgestopt. Ja, het was, ik zat er maar een heel klein beetje bij, zei de scheidsrechter. Maar oké, zei Goedelje tegen de scheidsrechter Rapaini. Maar oké, hij maakt echt een overtreding. Nou, dat hele kleine beetje, daar is niks van over. Het was gewoon een dikke overtreding van Nemanja Goedelje. In Zwitserland dus met de vrije trap. Snel genomen met Shaqiri, die de bal naar Zakaria legt. Ja, dat is een schitterend doortikballetje met de hak van Mbolo. Alleen, ja, daar staat niemand namens de Zwitsers. Maar wel veel verdedigers van de Serven. Inmiddels hebben de Zwitsers de bal alweer opgepikt. Ter hoogte van de middenlijn. En houden die graag in de ploeg. Minuut 75. We moeten nog een kwartier lang voetballen. Plus natuurlijk nog heel veel blessuretijd. Want het gewissel is alweer eerder begonnen deze wedstrijd. En je weet, dit WK wordt er heel veel tijd bij getrokken. Bal aan de buitenkant. In Zwitsers balbezit dan wel. Dribbelt de ploeg naar de as van het veld. Op de helft van Servië. En dat mag ook allemaal. Zakaria dan maar. Bal naar Akanji, centrale verdediger. Maar nu ver op de helft van Servië. Het gaat allemaal in een soort wandeltempo. Dit vinden de Zwitsers natuurlijk uitstekend. De Serven volgen. Kunnen ze niet of willen ze niet meer? Terwijl nu Xhaka in positie komt om te schieten. Maar daar is dan een ingreep van de Serven die ver naar achter moeten terugspelen op doelman Milenkovic-Savic. Die trapt de bal wat slordig weg. Nee, op dit moment hebben de Zwitsers echt de touwtjes in handen. De voorsprong van 3-2 en dus ook het ticket naar de achtste finales. Brazilië maakt toch moeilijk goals, Ragnar Niemeyer? Ja, dat klopt wel. Het is vandaag 0-0. Het werd 1-0 tegen Zwitserland. 2-0 tegen Servië. Nou, toch een vrij matige, vlakke eerste helft in die wedstrijd. We spelen nu nog een kwartier in Lusail. Grootste stadion van de finale. 80.000 mensen zullen daar gaan kijken. Dat was ook het stadion waar Brazilië trouwens met 2-0 won van Servië. Bal wordt achterin rondgespeeld. Marquinhos heeft hem zo halverwege zijn eigen helft. Ja, het is natuurlijk ook, om nog eventjes door te gaan op jouw opmerking, een keuze van die tietje, van die bondscoach, om nu zeg maar, en dat moet je met heel veel respect uitspreken, de B-keus te laten spelen. Dan krijg je toch de automatismes ook niet ingeslepen zoals die er dus toch nog niet heel erg waren tijdens dit wereldkampioenschap. Je had deze wedstrijd ook kunnen gebruiken om toch met je vaste mensen of met een groter deel van je vaste mensen te spelen. Tietje heeft daar niet voor gekozen. De bal wordt opgebracht door Fabinho op het middenveld. Bijna het balverlies van Bruno Guimarães, die een heel goed seizoen draait in Engeland. Bij Newcastle United invaller in deze wedstrijd. Aan de rechterkant is Anthony. Niet zo heel veel van gezien. Een paar momenten ging een keer opzichtig liggen. Een paar minuten geleden wilde toen een penalty. Daar was echt niks aan de hand. En Toko Ekambi aan de linkerkant. Ja, waar zijn de Roger Mila's? Waar zijn de Eugène Ekeke's? De spelers van het WK 1990. Toen haalden ze de kwartfinales en bijna de halve finale. Deze spelers, nou ja, de spelers van toen uit Kameroen. Kameroen wel weg. Daar is Choupo-Moting. Wil hem teruggeven aan zijn ploeggenoot op de rand van het strafschopgebied. Sterk het lichaam gebruikt bij Brazilië achterin. En inmiddels Anthony Dani Alves. En dan naar voren toe. Hij is gedeeld. Tweede op de all-time lijst van de spelers van Brazilië. Alleen Cafu speelde meer duels. Nou, Bruno Guimarães, as van het veld. Dat lijkt me toch een overtreding, scheidsrechter. En Gamaleo die hem daar neerlegt, maar niet gefloten. Afrikanen gaan bouwen aan een aanval. Hebben nog 12,5 officiële minuut. Hebben een goal nodig. Hebben een goal nodig van Servië. Het is vrij uitzichtloos. Het is hier 0-0. Gaan we Hedwigus Maduro toch ook heel even terug naar vanmiddag. Korea-Portugal 2-1 en Ghana-Uruguay werd dus 2-0 voor Uruguay. Dat Uruguay, dat was ongelooflijk boos op de scheidsrechter na afloop. Die liep met z'n allen. Ik kon niet helemaal ontdekken waar ze nog zo boos over. Ik eigenlijk ook niet, maar er zit natuurlijk heel veel emotie in. Want zij dachten, we zijn door. Ja. En Portugal, ja, die zou normaal gesproken moeten winnen of in ieder geval een punt moeten pakken tegen Zuid-Korea. En één keer scoorde Zuid-Korea en toen zag je de bondscoach de laatste 5 minuten in één keer iedereen naar voren sturen. En Uruguay had ook nog echt kansen om de derde goal te maken. Ja, en ik zat echt te kijken van, is er dan ook nog bepaalde spanning? Want het was soms gewoon echt bijvoorbeeld 6-3. Ja. Die ze niet goed uitspeelden op het laatste. En ik dacht echt van, nou, ze maken die goal nog. Maar dat gebeurde niet. Ja, en uiteindelijk besef je dan spelers als Cavani en Suarez. Dit is hun laatste WK. Dus die wakken in tranen uit. Ja, dat is dus is die coach iets te verwijten? Dat hij eigenlijk zijn aanvallers naar de kant haalde en eigenlijk 2-0 ging verdedigen in plaats van door te... Jawel. Je dacht misschien wel van, nou, we zijn er al, hè, en Portugal geeft het niet meer weg. Je moet toch eerst naar jezelf kijken en niet naar een ander. En of niet vanuit gaan, helemaal niet op dit WK, dat een ander het eventjes voor je doet. Maar dat gebeurt niet, je moet het echt zelf doen. Dus ja, dat is wel gebleken dit WK. Korea dan. Natuurlijk, Portugal speelde met mindere mensen. Maar dan toch, dat zij met die ene anderhalve counter. We hebben net die jongen vanuit Korea aan de lijn gehad. Die zei, het team leunt wel heel erg op de Tottenham Hotspur-ster. Ja. Is dat ook, is dat echt zo? Ja, het is echt vanuit een gesloten defensie voetballen. Wachten op een kansje en dan kan er heel komen. En ze zijn super fit. Dus dat is wel echt goed om te zien. Dat zij het heel lang volhouden, ook in het verdedigen. En dan hebben ze toch nog de kracht om er heel snel uit te komen. En ook om die goal te maken. En dat heeft Japan eigenlijk ook. Ja. En je ziet eigenlijk dat bij iedereen het wel eigenlijk heeft, dat ze fysiek heel sterk zijn. Maar denk je dat ze nu ook nog veel verder komen? Nee. Dat denk ik niet. Dit is het. Spelen ze tegen Brazilië, kunnen ze komen. En ja, ik denk Brazilië is echt veel beter dan Zuid-Korea. Maar ja. Maar ja, er gebeuren gekke dingen. Daarom. Louis van Gaal, ja, die weet altijd te boeien tijdens de persconferenties. Maar die Amerikanen die kunnen er ook wat van. In de laatste persconferentie voor de 8e finale van morgen kwam bondscoach Greg Berhalter met mooie anekdotes over Nederland, hoorde verslaggever Eline de Zeeuw. This morning, the countdown is on. Team USA just 2 days away from a showdown against the Netherlands. Wij maken ons op voor de kwartfinale tegen Amerika. En Amerika maakt zich op voor ons. Now a trip to the quarterfinals on the line. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this press conference of United States of America. Op de persconferentie van Team USA vooraf, druk bezocht door Amerikaanse, maar ook Nederlandse journalisten, wordt voortdurend gevraagd naar de connecties van het Amerikaanse team met Nederland. Okay, now we are ready to take the first question. Rechtsback Serginho Dest, die is geboren en getogen in Almere. Technisch directeur Ernie Stewart, die groeide op in Veghel. En ook de bondscoach Craig Berhalter speelde jarenlang in Nederland. It's nice to have some history. It's nice to have a connection, with the country you're playing, but it's still about business. Berhalter speelde in de jaren 90 voor Zwolle, Sparta en Cambuur. En de vraag is niet wat hij van de Nederlandse voetbalfilosofie toepast in zijn manier van coaching, maar wat niet. Yeah, it's almost like what concepts haven't I taken from Dutch football? You know, I've learned so much in Holland, a great experience being there. You know, when you're in Holland, basically after every training session you have a debate with your players about the training session. In Nederland heb je na elke wedstrijd en elke training wel een discussie over hoe het ging, zegt hij. Mensen vinden het geweldig om over voetbal te praten. Iedereen deelt zijn ongezouten mening en ik leerde daardoor enorm veel. You know, if I wasn't in Holland, I don't think I would have had that background, that building that really helped shape my ideas. Of het dankzij die Hollandse filosofie is of niet, Amerika liet het WK zien goed en attractief te kunnen voetballen. Het maakt de Amerikaanse media ook behoorlijk optimistisch over de kansen tegen Nederland. Looking ahead, they now face the Netherlands Saturday in the round of 16. What are their chances? When you look at the Dutch, because they've been very professional in their approach, but they haven't impressed anyone. And it's not as far-fetched as maybe Vegas thinks that the United States could surprise some people. Again! Bondscoach Burhalter predikt vooral waakzaamheid. Want slecht voetbal of niet, het gaat uiteindelijk om de resultaten. En zegt hij, het gezeur over een flats team is ook wel heel typisch Nederlands. I'm laughing because there's always criticism in Holland, right? How many bondscoaches are there in Holland? 16 million, right? Isn't that what they say? 17 million now? Yeah. You know, I heard the same thing in 2014. I remember playing away in Ajax. Ik weet nog dat ik met Cambuur tegen Ajax speelde, zegt hij, en dat het halverwege nog maar 1-0 stond voor Ajax. Ze werden uitgefloten door hun eigen publiek. Ik snapte er niks van. Louis van Gaal die weet gelukkig dat het om de resultaten draait. I know he's very successful in 2014 and you know he has a way to win wherever he goes. So, you know, if I'm the Dutch public, I wouldn't worry about it too much. I just wait and see. Ja, afwachten dus, zegt bondscoach Greg Berhalter van de Verenigde Staten. Morgenmiddag dan weten we of het Nederlands elftal of toch de Amerikanen doorgaan naar de kwartfinale op het WK. Kan Servië nog iets uitrichten tegen Zwitserland, Chris Wobbe? Nou, het wordt echt een vechtwedstrijd, hoor. Dat is natuurlijk wel iets wat bij Servië past. Maar die Zwitsers laten zich echt niet meer wegzetten. En kleunen er ook lekker in. Vertragen veel, klagen veel. Proberen natuurlijk het spel van Servië te ontregelen. Servië dat de laatste 10 minuten geen bal meer in het strafschopgebied heeft weten te krijgen van de Zwitsers. Ja, dat wil het Alpenland natuurlijk maar al te graag. Ze maken een goede indruk. Maar ja, dit is het WK van de verrassingen. Je weet maar nooit. We zitten inmiddels in minuut 84. Trouwens, echt een geweldige quote is dat van Burhalter. 16 million bonds coaches. Hoe leuk is dat? Maar we gaan ons weer richten op die enige echte bondscoach van de Zwitsers. Die sinds 2021 nog maar in dienst is. Murat Yakin, 48 jaar en een zeer ervaren Zwitsers international. Hij van huis uit een centrale verdediger. Maar hij laat zijn ploeg echt mooi aanvalsspel spelen. Terwijl nu de Serven een vrije trap krijgen. Nee, het is een scheidsrechterbal. Daar wordt hij dan genomen. En dan kunnen de Serven weer doorgaan. Maximovic doet dat. En ook de Serven best wel aanvallend gewisseld. Maar Tadic is er bijvoorbeeld afgehaald. Echt wel de beste speler aan de kant van Servië. Milinkovic-Savic, hij de sergeant van de ploeg, ook naar de kant gehaald. Dat is toch wel opvallend van de bondscoach van Servië. Die deze ploeg ook een jaar ongeveer mag coachen. En de ploeg echt tot leven heeft gekust. Want ze speelde voor zijn aanstelling Stojkovic niet heel best. Echt een beetje de paria van voetballend Europa geworden. Maar sinds zijn komst het afgelopen jaar heeft Servië echt prachtige wedstrijden laten zien. Maar of het genoeg is op het WK in Qatar om dit nog te draaien. Deze achterstand, die hoe langer duurt, hoe zwaarder die gaat wegen nog om te draaien. Ik moet het nog zien. We zitten in minuut 86. Servië-Zwitserland 2-3. De Zwitsers daarmee door. Ragnar Niemeyer, Cameroen-Brazilië. Ja. Vind je het nog leuk eigenlijk? Jawel hoor. Jawel, nog 4 minuutjes. En wat ontbreekt is een doelpunt. Het is 0 tegen 0. Brazilianen hebben echt wel de kansen gehad hoor. Het had ook zomaar 2 of 3-0 kunnen zijn. Zo eerlijk moet je ook zijn. En dan is iedereen net een tikje positiever. Laatste momentje, nou een anderhalve minuut geleden. Bruno Guimarães als de voorzet komt vanaf de rechterkant van Rafinha. Nou, dan zit daar weer een speler tussen, zo'n beetje op de doellijn van Cameroen. Het scheelde niet veel en zo heeft die keeper dus ook aardig wat goede pogingen van Martinelli uit zijn goal gehouden. Brazilië verdiende het eigenlijk om deze wedstrijd te winnen. De enige kans, en toen was het toch echt spannend, hadden ze aan 1 goal genoeg de Afrikanen. De enige echte grote kans was voor Mbeumo aan het einde van de eerste helft in de extra tijd. Terwijl nu Rafinha de bal heeft, het strafschopgebied opzoekt vanaf de rechterflank een beetje naar binnen toe. De bal schiet terug, de Dani Alves brengt hem aan de linkerkant het strafschopgebied in. Richting Martinelli, Guimarães. Ja, dan past het allemaal net niet. Krijgt hij de bal niet bij zijn ploeggenoot Pedro. Een van de invallers. En dus kan die worden opgeraapt door doelman Epassi. Het zit er zometeen op voor Cameroen. Uitgeschakeld weer in de groepsfase zoals al zo vaak. De laatste keer dat het land meedeed in 2014. En Brazilië gaat dus door. Spelen tegen Zuid-Korea. Portugal zal Zwitserland gaan ontmoeten. Dat kan haast niet meer fout met 3 minuutjes op de klok. De bal bij Ederson. Hij zal weer plaats gaan maken voor die andere doelman van Brazilië. Die Alisson. En, nou ja, laten we hopen dat er nog een goal gaat vallen in de resterende officiële 2,5 minuut. Het is 0 tegen 0. Nou, dit duurt allemaal lang. Nou, komt hij daar dan misschien toch? Nee. Nee, toch niet. Nee. Toch niet. Rafinha was het. Nou, morgenmiddag om 4:00, dan is het zover. Die aftrap van die eerste 8e finale op het WK. En dat is Oranje tegen de Verenigde Staten. Ja, het enthousiasme over het spel van het Nederlands elftal is nog niet zo heel groot in Nederland. Maar wij vroegen ons af, merkt de horeca al iets van een stijgende oranje koorts? Dan toch wel. Aan de telefoon Robert Willemsen van de Koninklijke Horeca Nederland en café-eigenaar Gerrit Geuvers. Goedenavond, meneer Willemsen. Ja, weet u of er al een toch iets meer oranje koorts te zien is? Ja, nou, ik denk zeker dat we vanaf de eerste wedstrijd toch al best wel opkomst in de cafés zagen. En ja, ik verwacht dat dat morgen toeneemt na het bereiken van deze ronde. Ja, waarom zou dat morgen toenemen? Nou, omdat je toch merkt dat het wat meer leeft. En je zag nog weinig op straat, je zag weinig in de cafés. Maar de eerste wedstrijd was het toch drukker, denk ik, dan de meeste mensen verwacht hadden. En dat is eigenlijk de afgelopen 2 wedstrijden zo gebleven. En dan, ja, dan houdt het langzaam leven. Ja. Merkt u dat ook al, Gerrit Geuvers? Is iedereen klaar ervoor om in Doetinchem toe te treden tot het café? Ja, ik merk het zeker wel. Ik hoor heel veel mensen die morgen in ieder geval bij mij in het café willen komen. En ook mensen die eigenlijk helemaal niet zo van voetbal houden. Die toch wel gaan komen. Ja. Ja, normaal is uw café een wielercafé met de naam Parijs is nog ver. Voor het WK is het café omgedoopt tot WK-kroeg onder de fantastische naam We Can Come An End. Ja, dankjewel. Heeft hij zelf bedacht? Ja, precies. Ja, heb ik zelf bedacht. Ja, ik was helemaal. Ik vond hem geweldig, die uitspraak. Heerlijk. Lekker stinkel Engels. Ik was meteen gecharmeerd door die uitspraak. Ja, en. Ik denk, ik ga het gewoon doen. Ik had ook best wel wat problemen vooraf met maar überhaupt met de aanwijzing in Qatar en zo, dat gedoe. Ja. En alles eromheen. Maar ik werd eigenlijk wel gegrepen door wat mensen die in mijn vriendenkring. En die zeiden van ja, we gaan lekker voetbal kijken bij jou. En toen dacht ik, ja, gaan we ook doen. En dan maak ik er wat van. Ja, ja, Robert Willemsen, hoort u sowieso ook geluiden van horeca-ondernemers die toch worstelen met die schaduwzijde van het WK? Ja, kijk, horecaondernemers en ikzelf ook, we zijn natuurlijk net mensen, dus iedereen vindt daar wat van. Maar goed, uiteindelijk is dat WK daar. En ik denk dat de meeste ondernemers ervoor gekozen hebben om het toch uit te zenden. En degene die dat niet doen, dat is natuurlijk ook een goed recht. Maar dat zijn er wel minder, denk ik. Ja, want ik kan me ook voorstellen, je komt uit corona, er moet ook gewoon bier verkocht worden, toch? Ja, maar ik geloof niet dat per se de reden is, kijk. We hebben volgens mij de afgelopen 12 jaar 2 Olympische Spelen in China gehad. Dat is ook nou niet per se het schoolvoorbeeld van goede mensenrechten. En ik denk ook niet dat de cafébaas die afweging moet maken of wij wel of niet naar Qatar gaan. Daar zijn andere vormen. Ja. Gerrit Geuvers, de WK-kroeg We Can Come An End. Van Gaal natuurlijk, de ode aan Van Gaal. Gaan we het redden morgen, wat denkt u? Ik denk van wel. Ja, morgen wel. Maar ik denk dat het. Net als die wedstrijd die we nu hebben gehad, best moeilijk gaat worden. Verenigde Staten is niet zo'n. Geen Brazilië of Argentinië of Spanje. Maar ja, ik denk dat het wel. Of Portugal, dat zou nog gave zijn. Maar ik wil. Amerika is natuurlijk gewoon een. Toch iets minder aansprekende naam. En ik denk dat het een hele. Best wel een lastige wedstrijd wordt eigenlijk. Maar wat ik wel leuk vind is dat. Ondanks dat het gewoon niet zo'n leuk spel was. Dat gewoon de sfeer in de kroeg gewoon geweldig was. Ja. En dan, weet je, dan vind ik het. Dan zijn de thuisblijvers zijn de verliezers. Mensen die niet naar de kroeg komen, die hebben gewoon veel plezier. En die hebben gewoon de tijd van hun leven. Ondanks dat het spel niet zo leuk is. Maar Ja, goed, ik hoorde net al die Burhalter zeggen, 70 miljoen coaches, nou, die zitten ook in de kroeg. Wel een stukje minder, gelukkig, ja. Maar dat, ja, dat is gewoon zo. Dus dat is gewoon het leuke van samen kijken. Ja. Allemaal naar de kroeg, morgen. Dank Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland en café-eigenaar Gerrit Geuvers. En er is een doelpunt. Bij Ragnar. Tweede minuut, extra tijd. Cameroen scoort dan toch tegen Brazilië. Het is 1-0, het is Aboubakar met zijn tweede WK-goal. En iedereen op de tribune, inkluis de bondsvoorzitter. Eto'o, ja, uit hun dak, omhelzingen. Ja, gekke blik op het gezicht bij Neymar op de tribune. Zit bij de selectie omdat hij geblesseerd is. Maar ja, kan er dan nog iets? Ze hebben nog een goal nodig. Het is niet genoeg, die 1-0. Maar ja, het is meer dan niks. En winnen van Brazilië, dat doe je ook niet elke dag. Ook niet elk jaar. Dus dat is ook zoiets. Ik zou zeggen, hou het tempo er een beetje in. Er zijn nog 7 minuten te spelen. Vincent Aboubakar heeft de Europese top wel een beetje achter zich gelaten. Speelt bij Al Nassr in het Midden-Oosten, hier niet zo ver vandaan. Zat lang bij FC Porto, toch ook vaak in de Champions League. Shirt gaat uit, gele kaart wordt getoond door de scheidsrechter. Ja, dat is inderdaad zijn tweede gele, ja. Dat klopt. En hij moet er dus vanaf met 2 keer geel en rood. Ja, dat kan toch alleen maar zo'n ploeg als deze overkomen. Dan ben je toch ook wel een ei, hè? Als je er nog eentje moet maken en jij kan een doelpunt maken, dan gooi je je shirt uit. Ja, hij kreeg een paar minuten geleden al geel. Kopt hem binnen van 6 meter afstand. Dat had ik nog niet eens gezegd. Ja, het is een uitstekende aanval. Maar het is niet genoeg. En dat is pech vanwege die Zwitserse voorsprong tegen Servië. Gaan we even naar Chris, even buurten. Chris, want ja, Zwitserland is nog steeds vrij zeker. Ja, nu gaat het los. Het wordt een beetje onvriendelijk. Het is Milenkovic. Die geeft zijn directe tegenstander een duw. En dan komt die Vanja Milenkovic-Savic met zijn 2,2 meter. Die zet hem even tegen de reclameborden aan. Maar de Zwitsers laten zich ook niet in dit onderrondje wegzetten. Natuurlijk nog steeds 2-3 voor Zwitserland. En dus de Zwitsers door. En Bolo maakt zich heel erg druk. En Dennis Zakaria ook, de middenvelder van Zwitserland. Milenkovic-Savic. Met zijn kale hoofd, een grote baard, torent boven alles en iedereen uit de doelman van Servië. En hij brengt de rust weer weder. En dan gaat het op een ander gedeelte van het veld ook even mis. Mitrovic, Alexander Mitrovic, die zoekt dan ook even een Zwitser op. Ik denk dat het Shaqiri zelfs is namens de Zwitsers. Alexander Mitrovic, die zulke mooie statistieken voor zijn ploeg kan laten zien, hè. 52 goals in 79 wedstrijden. Zoekt nu even ruzie met Xhaka was het trouwens. Maar het is ook weer even over Rapaini. Die dit soort scènes wel gewend is in de Argentijnse competitie. Die zorgt ervoor dat de gemoederen al snel tot bedaren komen. Een gele kaart is daar voor Xhaka. En ik denk ook nog eentje voor Mitrovic. Had hij er niet al één? Nee, het is niet voor Mitrovic. Hij gaat naar een andere. Deze kaart die wordt gegeven aan Milenkovic. Inderdaad, het heet over dat dit vuurtje een beetje opstookt. En ook Granit Xhaka, een gele kaart. Is dat er eentje dan met gevolgen? Nee, Xhaka stond nog niet op scherp. Daar komt hij toch goed weg. En dan ligt de wedstrijd nog steeds stil. Nee, Milenkovic ook op de bon geslingerd. Nou ja, volledig terecht. Want hij begon allemaal met het geven van een duw. Ja, het is een beetje schoolpleingedrag allemaal hoor. Zwitserland staat ruim voor. Goal 3 minuten na de rust van Freuler. Nou, wederom een oogstrelende Zwitserse aanval was genoeg. Daarna kwam Servië niet meer in het spel voor Noah Akkavoor. De spits van Leipzig gaat in het veld komen. De jongeling, de 22-jarige, voor de uitblinker aan de kant van de Zwitsers. Briel Embolo. 2 goals nu op het WK van hem. Maar echt, wat een speler is dat. Spits van AS Monaco. Hij gaat het dus met zijn ploeg opnemen in de volgende ronde tegen Portugal. Nou, dat wordt echt een hele fijne wedstrijd. En eentje om naar uit te kijken. En die andere wordt natuurlijk Brazilië, Zuid-Korea. Wat dat betreft zit het venijn hem toch weer wat in de staart. Hoewel op fysiek gebied dan. Want voetballend waren de Zwitsers echt heer en meester deze tweede helft. Hebben ze het uitstekend aangepakt. En gaan ze dus weer door naar een knock-out fase van een eindtoernooi. Lange bal nog gegeven door Milinkovic-Savic. Ik weet niet hoe lang we nog moeten. 7 minuten officieel. Minimaal extra, maar het heeft al even stilgelegd. 2-3 voor Zwitserland. Gaan we weer even naar Ragnar. Ja, ze zijn geplaatst en alles, maar het is toch gewoon 1-0 voor Cameroen, hè? Ja, ik had er even bij moeten zeggen. Volgens mij vergat ik het, maar ik weet niet eens helemaal zeker dat Servië nog wel een goaltje moet maken. Ja, ja, ja. Dan hebben ze er nog eentje nodig. En ja, goed, dat klinkt niet alsof dat gaat gebeuren. En 2-0 tegen Brazilië, nou, dat ligt ook niet voor de hand. Want we zijn al 6,5 minuut bezig in de extra tijd. Die duurt 9 minuten. Brazilië probeert nog wel die gelijkmaker op het bord te krijgen. Want ja, zo'n nederlaag, dat is ook niet wat je wil. En zo zie je maar dat er toch ook vanavond weer dingen gebeuren die je van tevoren niet verwacht. Met toch het elftal dat je van tevoren ook niet verwacht. Normaal gesproken niet. Dit was wel aangekondigd, al die wijzigingen, die 9 zo'n beetje op de persconferentie. Nou, bal voorgebracht, is dat dan de gelijkmaker? Nee, zegt Marquinhos. Met de bal vanaf de linkerkant pantklaar neergelegd met het hoofd voor Martinelli. En die slaagt er dan in, die speler van Arsenal, om hem naast het doel te krijgen. Hij staat 4 meter voor de doellijn. Loopt er een soort van als een zoutzak tegenaan. Verwacht die bal van Marquinhos niet. En echt in de problemen komt dus uiteindelijk Cameroen ook niet. 7,5 minuut blessuretijd van de 9 zijn gespeeld. Too little, too late. Maar niet minder knap natuurlijk dat Cameroen vermoedelijk wint van Brazilië. We schuiven het nieuws van 10 uur. U bent het langzamerhand van ons gewend op dit soort avonden. Ietsjes naar achteren, want we willen het slot van de wedstrijd meenemen. En officieel bijvoorbeeld van Chris Wobbe gaan horen dat Zwitserland het laatste land is wat zich plaatst bij de laatste 16. Ga maar, Chris. We moeten nog even, Tom, in principe 7 minuten extra tijd. Op de klok staat nu 7 minuten en 38 seconden. Het spel lag weer even stil vanwege wat opstootjes. Begrijpelijk dat wel, kinderachtig ook dat. Terwijl nu Zwitserland een aanval van Servië probeert te onderbreken. Diep op de Servische helft gaan die Zwitsers gewoon weer door. Ja, ze waren natuurlijk al een sensatie op het EK vorig jaar. Toen ze de Fransen eruit gooiden na een strafschoppenserie. En ze hebben echt in de afgelopen jaren het ene Europese topland naar het andere weten te verslaan. En ook dit toernooi gewoon gewonnen van Cameroen. Dat is waar met 1-0. Goed in de wedstrijd tegen de Brazilianen. Slechts 1-0 verloren. En nu toch ook echt een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Servië. Nu weer een vrij harde overtreding, hoor. Cher die gaat vrij hard door op zijn directe tegenstander. Pavlovic die kan nauwelijks lopen. Net is die Pavlovic zelf die het heeft gedaan. En de vrije trap gaat... Nee, niet. Nee, het is Cher die de aanstichter is. Gaat hard door op Pavlovic. Cher dus ook een gele kaart. Nou ja, join the club. Het is al de 9e volgens mij even snel opgeteld van deze wedstrijd. Dat betekent dat de Serven gewoon nog een vrije trap krijgen. Zou dat toch? Nou ja, dat zou toch wel heel gek zijn. In ieder geval wordt die vrije trap genomen door Filip Kostic. Natuurlijk in het verleden. Nog gespeeld voor FC Groningen. En ook Djuricic binnen de lijnen. Hij voor Heerenveen gespeeld. Vrije trap voorgeslingerd, weggekopt door Zakaria en Rodriguez erachteraan. In het verleden nog spelend voor PSV. Toen kon niemand vermoeden dat hij het zo goed zou doen als Zwitserse international. Een kans op een uitbraak voor de Zwitsers. Maar nee, het wordt gauw opgelost door Servië. Vlug teruggespeeld op Milinkovic-Savic. De enige Milinkovic-Savic die nog binnen de lijnen staat. Zijn broer al even gewisseld. Kan Servië nog één keer naar voren toe komen? Nee, dat lukt niet. Het is echt meer een soort worstelwedstrijd aan het worden. Nu weer een flinke set. Van Pavlovic, die zijn directe tegenstander wegduwt. De scheidsrechter had al gefloten. De vrije trap is weer voor Servië. Nou, wel op een meter of 35 aan de linkerkant van de as. Zwitserland dus hoogstwaarschijnlijk als laatste land, als 16e land, naar de volgende ronde. Gaat dan spelen tegen Portugal. Tenzij, vrije trap komt bij de tweede paal. Rebound wordt nog ingeschoten en naastgeschoten. Tjonge, dat was Nemanja Radonjic nog. De aanvallen van Torino, maar hij mist. En dus geen 3-3, maar nog steeds 3-2. Kijken we naar Gregor Kobel. Hij neemt natuurlijk alle tijd om de bal opnieuw in het spel te brengen. Inmiddels zitten we in de 11e minuut blessuretijd van de 7 die aanvankelijk gegeven zouden worden. De stand nog altijd ongewijzigd. 3-2 in het voordeel van Zwitserland. En dan is het afgelopen. Een prima spelend Zwitserland presenteert zich hier misschien wel als de outsider van dit WK. Ze mogen gaan spelen tegen het Portugal van Ronaldo. Maar wat een ploeg is dit, zegt Zwitserland. Kiepert Servië eruit en wint dik verdiend met 3-2. Ragnar Niemeyer, Cameroen-Brazilië. Ook een eindsignaal. Ja, daar is ook het eindsignaal geweest. Het is 1-0 geworden voor Cameroen. Na die goal van Vincent Aboubakar. Het scheelt uiteindelijk niet eens zoveel. Als ik snel reken, volgens mij maar één goal in het voordeel van Brazilië. Anders raakt die ploeg ook nog de groepswinst kwijt. Hoe dan ook, het is Cameroen dat het niet redt. En dat is uitgeschakeld in de groepsfase. En het zal laten denken, nou ja, we hebben toch een keer van Brazilië gewonnen. Grote kans nog in de slotfase voor Bruno Guimarães. Maar het was niet genoeg voor Brazilië om tot scoren te komen. Een nederlaag van 1-0. We praten zo nog heel even door met Hedwigus Maduro hier in de studio. En straks het uitgebreide nieuwsforum. Maar eerst gaan we naar het uitgestelde nieuws van 10 uur. Oranje op het WK voetbal. Kobi Gakpo, wat een enorme pegel zeg. Nu Frenkie de Jong komt die bal. Gakpo, doelpunt! Kobi Gakpo scoort. Daar komt Oranje weer. Dit wordt wel weer een kans. Een schot en een goal ook. Kobi Gakpo maakt hem. De groepsfase achter de rug. Op naar de achtste finale. Kans de paai. Klaassen, hij niet. Blind proberen. Luister Oranje. Morgenmiddag. Nederland Verenigde Staten. Bal wordt verlengd. De kans van Nederland. Frenkie de Jong. 2-0. Morgenmiddag om 4 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Verenigde Staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO Radio 1. Michel Koenen met het uitgestelde NOS-journaal van 10 uur. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de A12 per direct gesloten vanwege instortingsgevaar. Uit onderzoek blijkt dat de constructie van de Nelson Mandela-brug te zwaar is voor de ondersteuning. En de gemeente kan niet zeggen of er sprake is van acuut instortingsgevaar. De A12 blijft wel gewoon open. En omdat treinreizigers de brug gebruiken om naar station Zoetermeer te lopen, stoppen daar de komende dagen ook geen treinen meer. En de komende week worden pendelbussen ingezet om voetgangers van de ene naar de andere kant van de brug te krijgen. Een van de gewonden van de brand in een appartementencomplex in Arnhem is overleden aan haar verwondingen, meldt de politie. De brand brak afgelopen nacht uit, 5 anderen raakten gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Door de brand vond de politie ook een wietkwekerij in het gebouw, maar die had niets te maken met de brand, stelt de politie. De politie heeft eerder deze week een man van 26 uit Piershill onder Rotterdam opgepakt op verdenking van aanranding en het maken van kinderporno. Hij zou jarenlang tientallen minderjarige meisjes via sociale media hebben benaderd. Vervolgens bedreigde hij ze en dwong ze tot het uitvoeren van seksuele handelingen. De man nam die beelden op. De verdachte kwam in beeld na een groot aantal aangiftes. En u hoorde het net al, Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De ploeg won met 3-2 van Servië, dat daardoor is uitgeschakeld. En Cameroen versloeg poolwinnaar Brazilië met 1-0, maar is desondanks ook uitgeschakeld. Morgen zijn dan de eerste achtste finales. Nederlands elftal speelt als eerste om 4:00 middags tegen de Verenigde Staten. Volgens bondscoach Louis van Gaal hebben een aantal oranje spelers griepverschijnselen, waarschijnlijk veroorzaakt door de airco in Qatar. Hoeveel spelers het zijn en wie, dat wil hij niet zeggen. Het weer nog, het koelt langzaam af tot rond het vriespunt. Morgen bewolkt met soms wat zon. Met 2 tot 4 graden wordt het vrij fris. Zondag bewolkt en ook dan zo'n 3 graden. Na het weekend neemt de kans op wat regen toe en de temperatuur gaat weer iets omhoog. Dit was het NOS Journaal. Ster. De Kampschilders van Jan Brokken. Over de reddende kracht van kunst in moeilijke tijden. Een magnifiek boek volgens Philip Dreugen. De Kampschilders. Nu in de boekhandel. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ja, pardon als ik het niet ontrief, maar onze openstaande factuur. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost, op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Morgen bij Human, Mediastorm. Het programma dat de mediakwestie van de week bespreekt. Wat zijn de mechanismes achter de beeldvorming? Wat zien en horen we? En misschien nog wel belangrijker, wat zien en horen we allemaal niet? Mediastorm. Morgen bij Human rond 9:50 op NPO 2. Kenok. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Margje Fixen. Welkom bij alweer het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Want na opnieuw een spannende voetbalavond is het tijd voor ons wekelijkse nieuwsforum met oud-Kamerlid en ook leraar Ronald van Raak en journalist Gerbert van Loenen bespreken we het nieuws van de afgelopen week. Ter sprake komen onder meer het cancelen van de term verzetsheld, de vele lekken vanuit het kabinet en het bezoek van minister Connie Helder aan Qatar. En wilt u iets kwijt over een van die onderwerpen of over deze uitzending, stuur dan een bericht via de app van NPO Radio 1. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, u hoorde het net al ook in het nieuws. Zwitserland heeft zich dus geplaatst voor de achtste finales van het WK als laatste land. Ze wonnen met 3-2 van Servië en in de achtste finale nemen ze het op tegen Portugal. Brazilië verloor vanavond met een, ja, mag je het een B-elftal noemen, maar zo noemen we het dan toch maar. Ze verloren van Cameroen, maar Brazilië was al geplaatst voor de achtste finale en gaat spelen tegen Zuid-Korea. Ja, en dit is het Koreaanse gejuich. Zuid-Korea plaatste zich eerder vandaag al voor de achtste finales door met 2-1 van Portugal te winnen, dankzij een goal in blessuretijd. En omdat Ghana-Uruguay in 0-2 eindigde, zijn de Koreanen door op basis van gescoorde doelpunten. En de wedstrijd tussen Oranje en de Verenigde Staten wordt morgen niet bijgewoond door een lid van de Nederlandse regering. Premier Rutte zei dat op een wekelijkse persconferentie. Afgelopen dinsdag was minister Helder van Sport nog wel aanwezig bij de wedstrijd van Oranje tegen Qatar. Volgens Rutte stuurt Nederland pas weer een afvaardiging als de finale wordt gehaald. Het is nog onduidelijk of Angel Di Maria morgen kan meedoen bij Argentinië in de achtste finale wedstrijd tegen Australië, want de aanvaller heeft last van zijn hamstring. In Nederland zijn we niet meer gewend aan de coronamaatregelen, maar de Formule 1 Grand Prix van China wordt volgend jaar al vanwege de coronapandemie niet gereden. In China geldt nog altijd een strikt coronabeleid met lockdowns, strenge controles en gedwongen quarantaine. Er wordt nog gezocht naar een vervangende Grand Prix. Zwemster Tess Schouten heeft in Rotterdam bij de WK-kwalificatiewedstrijden haar Nederlands record op de 200 meter schoolslag verbeterd. Ze zwom ruim 2 seconden sneller dan haar oude toptijd van begin dit jaar. De WK Lange Baan zijn volgend jaar zomer in Japan. Hedwig is Maduro, nog eens even ter afsluiting van de dag van vandaag. Uiteindelijk dus Zwitserland, wat is boven komen drijven, en Korea. Als we even naar het vervolg van het toernooi kijken. Voor Korea zeg jij mooi, maar die zijn wel klaar nu, hè? Ja, ik denk tegen Brazilië, die is veel te sterk voor Zuid-Korea. En Zwitserland daarentegen maakt wel een grote kans. Die moet tegen Portugal. En ik heb wel een zwak gekregen voor Zwitserland. Heel sterk elftal met een aantal uitblinkers. Zoals Freuler, middenvelder, die is heel goed. Maar ook Akanji, rechtercentrale verdediger. Die speelt ook bij Manchester City. Niks voor niks natuurlijk. Hele goede speler. Dus ik zie Zwitserland wel op een of andere manier heel ver komen. Als wij dan toch nog even naar morgen kijken met het Nederlands elftal. Depay heeft gezegd met wie hij graag in de voorhoede speelt. We hebben het daar al even eerder over gehad vanavond. Jij denkt dat de bondscoach wel luistert, maar niet uitvoert, hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij eigenlijk een beetje hetzelfde gaat spelen als de laatste wedstrijd. Dat was toch beter dan de eerste 2 wedstrijden. Dat gevoel hadden de spelers ook, volgens mij. Dus ja, we zullen het zien. Hij heeft in de voorhoede iedereen een beetje doorgewisseld. Dus ja, als hij met Bergwijn en Depay speelde, verbaast me daarover nog even. Heel veel middenvelders hebben we al gezien. Hè? De Roon, Klaassen, Berghuis, allemaal. Louis van Gaal was altijd wel iemand van een redelijke vastigheid, toch? Ja. En juist dit toernooi laat hij dat een beetje los. Is dat verrassend of geeft dat ook aan, nou ja, dat we het gewoon nog niet weten eigenlijk? Nou, ik denk dat hij vooral het koppeltje naast Frenkie de Jong wilde uitproberen. En uiteindelijk is hij tot de conclusie gekomen dat we gewoon weer met de Roon gaan spelen naast Frenkie de Jong. En de 10, ja, die kan variëren, zeg maar. Ook met de Simons misschien, of van Klaassen, of een Berghuis, en zelfs een Gakpo. Dus we hebben 4 spelers die daar kunnen spelen. Dus daar is heel veel keuze. Alleen ik denk dat nu het middenveld, zeg maar, die 2, Frenkie de Jong en de Roon, nog vaststaat. Nou, Roland van Raak, je bent ook echt voetballiefhebber, hè? Jawel, zeker. Ja. En hoor jij bij de 17 miljoen bondscoaches ook? Of? Dat laat ik graag aan anderen over. Die andere 16 miljoen. En die andere 16,9 miljoen. Nee, ik heb vandaag ook weer erg genoten. Het was wel grappig. Hier in de studio kom je dan aan en dan krijg je een mooie kopje koffie. En dan word je voor 2 beeldschermen gezet. Nou, dan gaat de spanning wel weer ten top. Hedwig, gaat Nederland door naar de kwartfinale? Ja. Oh, lijkt me een mooie afsluiting. Ja, zeg een beetje vertrouwen omdat erin. Omdat er zoveel negativisme is in het land. Ja, nee, wat zegt jouw moeder? Want die doet altijd goede voorspellingen. Ik heb eigenlijk niet gevraagd, maar volgens mij zegt ze gewoon dat Nederland gaat winnen. Ah, ja, maar ik zie wel echt wel grote kansen voor Nederland om ook ver te komen. Kijk. Dan willen we jou allemaal danken voor je aanwezigheid. En we hopen dat het toernooi ook waar Nederland nog even doorgaat. We horen jou zeker nog terug hier op de scène. Hedwig Maduro, dankjewel. Ja. Het is tijd voor het Nieuwsforum. Vanavond dus met Ronald van Raak, oud-Kamerlid voor de SP en tegenwoordig hoogleraar filosofie en voetballiefhebber. En met Gerbert van Loenen, journalist en trainer bij de DPG Media, de uitgever van Trouw, de Volkskrant en het AD. En volgens mij niet echt een voetballiefhebber. Klopt dat, Gerbert? Nee, dat klopt helemaal. Ik denk af en toe, wat is het rustig op straat? En dan denk ik, oh ja, het is vast voetbal. En werd jij ook voor die 2 grote schermen gezet net met een kopje koffie? Ja, maar toen ben ik iets anders gaan doen. Oh ja. Ja, dat mag ook gewoon. Ja. Hè? Dus als ik vraag, we zijn bijna 2 weken onderweg met dat WK in Qatar, volg je het? Dan is jouw antwoord nee. Nee. Maar Ronald, leg jij je werk ervoor apart? Ik had van tevoren bedacht, ik heb er gewoon deze keer geen zin in. En dat was bij heel veel mensen zo. En toen werd er van tevoren gezegd, ja, maar als de wedstrijden beginnen, dan ga je toch weer kijken. En ik denk, nee, dat ga ik gewoon niet doen. Maar dat deed ik dus wel. En ik vind het echt een heel mooi toernooi. Mm. Dan even naar waar zoveel om dat toernooi heen te doen is. Dinsdag was Connie Helder op het WK aanwezig voor de wedstrijd van Oranje tegen Qatar. Er was veel te doen. Moet Nederland wel of niet vertegenwoordigers sturen? Nou, eerst maar eens even gewoon de vraag. Gerbert van Loenen, vind je het een goed idee dat Nederland daar vertegenwoordigd is geweest door de regering? Ik vind het in elk geval niet zo'n goed idee als we overal meteen een heel politiek statement van maken. Dus voor Europeanen die in het vliegtuig stappen, even naar de andere kant van de wereld vliegen en daar gaan vertellen hoe ze het moeten doen. Ik vind dat best arrogant. Dus dat kleine speltje van minister Helder, misschien was dat nog niet eens zo gek. Ik vind het wel sympathiek om niet al te hoog van de toren te blazen. We moeten geen moraalridders zijn. Als we echt iets willen doen voor homo's en lesbiennes in Qatar, dan moet je jarenlang gaan helpen. Dan moet je niet even een bandje omdoen. Maar dan zou je kunnen zeggen, dan is dat speeltje eigenlijk ook al te veel. Ja, ik vind het vooral allemaal heel goedkope dingen. Het zijn heel goedkope symbolen. Het is ook een beetje gelijkhebberig. Wij stappen in het vliegtuig en komen even vertellen wat ze moeten doen aan de andere kant van de wereld. Weet je, er is van de week in de Volkskrant stond hij geïnterviewd, een Qatarese homo die ook actie voert voor mensen daar. Die is gevlucht naar Amerika. Even kijken, Nas Mohammed. En hij zegt ook van, het is heel moeilijk. Ik kan alleen iets doen door weg te blijven uit het land. Ik kan nooit meer terug. Mijn vrienden en familie mijden mij, die zijn anders in gevaar. Kijk, je kunt hem bijvoorbeeld helpen. En je kunt zeggen, we gaan met hem samenwerken. En dat gaan we een paar jaar lang doen. Dat maakt verschil. Maar al die speltjes en al die goedkope uitspraken, ik vind het een beetje makkelijk. Ja. Ronald van Raak, jij hebt natuurlijk lang in de politiek gezeten. Dit zijn altijd dingen die ook heel politiek beladen zijn. Hoe kijk je daarnaar? En hoe kijk je er nu naar, zeg maar? Kijk je er anders naar dan toen je in de politiek zelf zat? Nee. Ik ben het wel met Gerben eens voor een groot deel. Maar laten we eerst constateren dat het hele toernooi is politiek. Het feit dat dat Qatar het wil organiseren is politiek. Dat is niet omdat het zo'n voetbalminnend land is met zo'n voetbalminnende bevolking. En de FIFA heeft het ook toegestaan dat Qatar dat organiseert. Dat is ook allemaal politiek. Is dan niet altijd politiek? Welk land het ook organiseert? De helft van de wereld is omgekocht. Ja, kijk, als het in Brazilië is, dan past die handschoen wel. Maar dit past ook echt niet. En dit is echt voor Qatar bedoeld als politiek statement, om als land een belangrijke positie te krijgen in de wereld. En dat heeft het land ook. En zeker ook als het om Nederland gaat. We hebben gas nodig. Er is oorlog in Oekraïne. We boycotten Rusland. Dus we hebben gas nodig. En dan vind ik wel dat er heel veel discussie is in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vindt dat er geen bewindspersoon mag gaan. Het kabinet doet het toch. En moet er dan een armband of een speldje? Dat is toch allemaal voor de bühne. We willen gas en dan zullen we moeten luisteren. Je bedoelt, dan kan je helemaal niks veroorloven. Nou, ofwel, het maakt niet zo heel veel uit. Kijk, Duitsland heeft wel geprotesteerd. Daar ging wel een bewindspersoon met een protestbandje zitten. En Duitsland heeft een gascontract. En wij niet, hè? Nou, wij mochten dan niet met een bandje en wel met een speldje. Ja. Maar we hebben geen gascontract. Dus blijkbaar heeft Duitsland iets goed gedaan. En wij hebben blijkbaar iets niet goed gedaan. Ja, dit zei Connie Helder zelf over die hele situatie. Ja, de Qatarese minister deed een Palestijnse band om. En voelde het niet gek dat u alleen dat speldje had en hij met die band kwam? Nee, het speldje was echt wat mij betreft een goede uiting. En verder was ik de hele dag ook op pad om juist die boodschap uit te dragen. Waarbij het echt gaat om dat we met elkaar gelijk zijn. En dat we elkaar juist ook weer, want dat is ook de boodschap van One Love, met dat ene spel met voetbal heel goed kunnen vinden. En dat dat ook verbindend is. Ja, even voor de helderheid, zij zat dus naast de minister van Qatar die zo'n enorme band droeg. Ja. Palestijnen-band. Goed verhaal van de minister, Ronald? Nou, ze werd natuurlijk een beetje voor de gek gezet. En het hele kabinet werd natuurlijk een beetje voor de gek gezet. En wat Qatar daarmee deed, symbolisch, is laten zien van ja, of jullie hier nou met een band gaan zitten of met een spandoek of met een speldje. Wij zijn hier de baas. We doen het op onze manier. Anders krijg je geen gas. Jullie hebben ons nodig. En dat vond ik zo typisch. Hè, dat we onszelf wel een beetje opgeblazen hebben. En ik vind dat we veel harder hadden kunnen protesteren. En we moeten hard protesteren. We mogen hiervoor staan. Oké, dus je bent eigenlijk niet eens. Wat Gerbert zegt, dat moet je niet doen op deze manier. Nou, je moet niet. Kijk, wat er hier gebeurt is dat de koopman en de dominee elkaar in de weg zitten. Duitsland laat zien dat je best kunt protesteren. Dat je best helder kunt zijn. Ik denk dat Qatar daar meer respect voor heeft dan dat halfslachtige optreden van Nederland. Duitsland heeft zijn zin gekregen. Zij hebben een contract, Nederland niet. Dus nee, de manier waarop we dat gedaan hebben. Dat zit toch niet in het speldje of de band, Gerbert van Loenen, denk ik. Dat zit hem toch ook in de hoeveelheid gas bijvoorbeeld die ze af kunnen nemen. Duitsland is 5 keer zo groot natuurlijk als Nederland, dus dat helpt misschien ook een beetje. En ik ben het eens om het Ronald. Je moet staan voor je waarden, je moet ze uitdragen. Alleen je moet ook vragen hoe je dat het meest effectief doet. En met een bandje of met een speldje of met een beetje tamboureren. Die paar dagen dat je in Qatar bent, daar geloof ik niet zo in. Als je echt iets wil veranderen, moet je dat met Qatarese minderheden doen. En dan moet je jarenlang je daarvoor inzetten. Dat is niet iets voor politici. Dat is voor mensen met een lange adem. Overigens is het ook interessant dat toen het begon ging het vooral over de migranten en de arbeiders die waren omgekomen in het stadion. En het heeft zich ook wel wat verplaatst langzamerhand de discussie naar gelijke rechten en voor personen. Hè? Ja, heel voetballend Nederland houdt nu van homo's kennelijk. Het was mij tot nu toe niet altijd duidelijk in de stadions. Nee, hoe is dat voor jou als homo? Nou, ik voel dat ze je omarmen. Ik vind het eerlijk gezegd soms ongemakkelijk. Echt? Ja, ik vind het soms ongemakkelijk. Heb soms het gevoel dat verdraagzaamheid tegenover homo's en lesbiennes in Nederland ook wel eens wordt gebruikt als knuppel om anderen te slaan. Het wordt wel eens gebruikt om op moslims in te hakken. Van alle moslims zijn homofoob. En er is misschien wel een zekere mate van homofobie in delen van de moslimwereld. Maar niet alle, alle moslims zijn homofoob. En nu wordt het een beetje gebruikt tegen Qatar. En ik vind dat ik hou er niet van als het uit een soort arrogantie voortkomt. Dus we moeten het wel benoemen als er problemen zijn. En er is een probleem in Qatar. Ah. Maar die statements en die bandjes en die speltjes vind ik een beetje te makkelijk. Ronald van Raak, daar nog even over. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat toernooi had nooit mogen worden toegewezen aan Qatar. Maar dan zijn er andere mensen die zeggen, ja, we zijn 4 jaar geleden in Rusland geweest met de hele delegaties. We zijn in China 2 keer geweest de afgelopen 10 jaar op Olympische Spelen. En toen hebben we er eigenlijk ook niet. Ja, alleen dat biertje van Poetin met de koning. Nee, dat lag een beetje gevoelig, maar voor de rest, ja. Je kunt er 2 dingen over zeggen. Aan de ene kant, het is een wereldkampioenschap. Dus dan doen alle landen mee en kan het dus ook overal georganiseerd worden. Maar de andere kant is dat hoe dit tot stand is gekomen is met corruptie. Met uitbuiting. Er zijn doden gevallen. Er zijn politici omgekocht. Die FIFA, dat is een hele corrupte bende. Landen als Denemarken zeggen van ja, moeten we daar nog wel iets mee te maken willen hebben? Dus het probleem zit dieper. Het gaat eigenlijk om het functioneren van de FIFA. Van de Wereldsportorganisatie. En daar zijn natuurlijk al heel lang problemen mee. Er zijn heel veel discussies geweest. Er zijn mensen afgetreden, goede voornemens geweest, onderzoeken gedaan, commissies benoemd. Maar het is nog steeds natuurlijk een hele, hele corrupte organisatie. En dat is natuurlijk wel een probleem. Even naar de toekomst kijken. Morgen is er vanuit Nederland geen vertegenwoordiger bij de 8e finales tegen de VS. Volgens Rutte wordt er pas weer een afvaardiging naar Qatar gestuurd als Oranje de finale haalt. Nou, vind je dat dan een goed idee, Gerbert? Nou, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk prachtig als politici compromissen sluiten. Ik vind het een mooi kwestie van een mooi staaltje van problemen vooruitschuiven. Ja, in de hoop misschien dat wij. Het is een paar mensen zeker, zijn die hopen dat we niet ver komen. Het vertrouwen is mooi. Ja. Ja, we gaan een heel ander onderwerp bij de kop pakken. Opmerkelijk nieuws van het Verzetsmuseum deze week. Het museum kiest ervoor om de term verzetsheld niet langer te gebruiken. In plaats daarvoor wordt gekozen voor verzetsmensen. Carlien Metz, conservator van het Verzetsmuseum, legt uit waarom. Het museum is opgericht door oud-verzetsmensen. En zij hadden zelf eigenlijk vrijwel altijd nogal een hekel aan de term held. Ja, dat snap ik, want dat ga je natuurlijk niet over jezelf zeggen, maar dat kunnen wij toch wel over ze zeggen? Ja, maar wij vinden het belangrijk om ze vooral als mensen te portretteren. Want het idee van een held heeft iets onfeilbaars. En door ze als ook gewone mensen met twijfels en fouten neer te zetten, brengen we de geschiedenis en hun verhalen dichterbij. Ja, nou. Ja. Zoveel mensen, zoveel wensen, zullen we maar zeggen. Wie trapt af? Ronald, ik kom beginnen eens bij jou. Nou, wat me opviel is dat het museum, het Verzetsmuseum, de term verzetsheld zelf nooit gebruikte. Er is nu een heropening en dan wordt er gezegd, ja, we gaan de term verzetsheld niet meer gebruiken. Maar dat deden ze al nooit. Dus in die zin is het gewoon, denk ik, ook een mediastuntje om aandacht te vragen. Voor de opening, dat is wel gelukt. Voor de opening. En dan vraag ik me af of dat op een gelukkige manier is. Want iemand een held noemen, waarom is dat zo erg? En als je zegt, ja, iemand is niet perfect. Nee, het gaat erom dat anderen zeggen dat wat jij gedaan hebt, dat een voorbeeld is. Dat we dat mooi vinden. En dat je een heldendaad hebt verricht door bijvoorbeeld in het verzet gaan tegen het nazisme, tegen de bezetting, tegen de dictatuur, voor de vrijheid. Je mag toch wel zeggen dat mensen iets bijzonders doen en dat je dat heldhaftig vindt. En het is toch weer allemaal, de taal moet zo platgeslagen worden. De discussie gaat toch allemaal weer over de woorden die gebruikt mogen worden. En ja, het idee dat je alle helden helemaal perfect. Ja, je hebt superhelden, maar die heb je alleen op tv. Maar toch niet in het Verzetsmuseum. Gerbert, wel eens met de keuze? Nee, helemaal niet. Ik vind het. Kijk, ze zeggen het allemaal heel genuanceerd bij het Verzetsmuseum. Ze zeggen we willen de grijstonen zoeken en de nuance. En het was allemaal niet alleen maar goed of fout. Maar ja, dat zeggen we al 50 jaar. Volgens mij is het helemaal niet nieuw wat ze beweren. En we hebben al 50 jaar allemaal grijstonen. Ik denk dan aan een roman als De Aanslag van Harry Mulisch. Dat liet ook eigenlijk zien dat het allemaal gecompliceerder was dan het op het eerste gezicht leek. Dus ze zijn niet zo nieuw als ze pretenderen te zijn. En soms zijn mensen wel uitzonderlijk geweest. Als ik denk aan een held, dan denk ik bijvoorbeeld aan Frits de Zwerver. De man die heel Nederland rondreisde om adressen, onderduikadressen voor onderduikers te vinden. Die mensen overtuigde van open nou je deur. Ja. Dat is essentieel geweest. Maar misschien deed hij dus ook wel minder goede dingen. Ja, en dat, ja. Het was een mens, dus hij zal heus wel nare kanten hebben gehad. Maar ik denk dat het toch een held was. Waar we ons gewoon door kunnen laten inspireren. Wat is er fout mee om je te laten inspireren door mensen van wie je iets kunt leren? Ja, in Dit is de Dag reageerde Nico van Esmond. Hij is zoon van verzetsman, zeg ik dan nu, hè? Derksmoes. Verzetsmens. Mijn beide zussen en ik, als we het over ons vader hebben, hebben we het niet over een held. We hebben het over een man die geweldig betrokken was bij de samenleving, zorg had voor de naasten en omgeving en in het verzet ging op basis van dat hij niet wilde leven met het systeem waar anderen de slachtoffer van werden. Ja. Waar... En dat was niet zo echt heldhaftig, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Nee, dat is ook. Je moet jezelf ook geen held noemen. En ik vind het ook heel mooi dat zij zeggen, het is onze vader, het is een mens met verschillende kanten. Maar iets anders is dat je zegt, iemand heeft een fantastische daad gedaan, heeft een heldendaad verricht. Waarom zou je dat niet mogen zeggen? Maar dit voelt een beetje alsof dan wij misschien met z'n allen, de omgeving zegt, ja, je bent een held, je bent een held. Maar die mensen zelf willen dat niet. Ik weet niet of ze dat niet wilden. Of dat je, nou, deze zoon van, die zegt dus, we gebruiken dat woord help liever niet. Past het ook een beetje in ons tijdsbeeld, Gerben van Loenen, om een soort gelijkmatigheid van dat we ook we eigenlijk niet willen dat er mensen dat we zo naar mensen kijken. Het lijkt net of er niemand op een voetstuk mag staan of zo. En daar ben ik het echt niet mee eens. Omdat er volgens mij mensen zijn die ongelooflijk verschil hebben gemaakt. En kijk, ik denk ook dat. Kijk, ieder mens heeft afschuwelijke kanten. En ieder mens heeft waarschijnlijk vreselijke dingen ook gedaan. Maar iemand als Winston Churchill, om hem dan een buitenlandse held te noemen, die heeft in zijn eentje ongeveer Groot-Brittannië overtuigd om door te vechten in mei 1940. Ze stonden daar helemaal alleen voor. De Sovjet-Unie was een bondgenoot van Hitler. Amerika was neutraal. En Winston Churchill vocht door. En tegelijkertijd, het was een alcoholist. Hij was behoorlijk racistisch. Hij was niet zo vrouwvriendelijk. En hij heeft ook heel veel Duitse steden gebombardeerd. Dus ja, er valt van alles negatief te zeggen. En dan zou je hem toch een held noemen. En toch is hij voor mij een held. Ja. Waar wij volgens mij dingen van kunnen leren. Dat je soms toch door moet zetten en een onmogelijke strijd moet aangaan die je uiteindelijk zelfs tot een goed einde brengt. Ja. Dat is inspirerend. Nou heeft Gerben van Loenen al twee helden genoemd. Rans van Raak, wie zijn jouw helden? In de oorlog zijn er... Ja, dat is natuurlijk toch een lastige vraag. Hè? Gerrit Kastein, bijvoorbeeld. Dat is een communist die op het Binnenhof gevangen werd genomen door de SS, geloof ik, of de SA. Die zou gemarteld gaan worden. En die is toen met stoelen al in een onbewaakt ogenblik door het raam naar beneden gestort. Heeft zichzelf van het leven beroofd om te voorkomen dat hij de namen van medeverzetstrijders zou noemen. Ja, ik vind dat een heldendaad. En ik vind dat niet dat je dat... ik vind dat zo iemand mag je gewoon een held noemen. Ja. En dat wil niet zeggen dat deze man niks fout heeft gedaan. Hij heeft heel veel fout gedaan. Maar toch, waarom zou je dat niet mogen doen? Ja. Nou, wij zijn er wel uit hier, hè? Geen verzetsmensen noemen wij ze. Wij blijven helden noemen. Ja, hadden we nu nog maar helden. NPO Radio 1. Michel Koenen, met de hoofdpunten van het nieuws. De politie heeft 3 mensen uit Bergsenhoek opgepakt. Ze zouden de ontsnapte TBS'er die eerder deze week een vrouw in Soes neerstak mogelijk hebben geholpen met zijn vlucht. De man die ontsnapte tijdens een begeleid verlof. De 3 verdachten zijn 38, 19 en 16. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de A12 per direct gesloten vanwege instortingsgevaar. Het onderzoek blijkt dat de constructie van de Nelson Mandela-brug te zwaar is voor de ondersteuning. De gemeente kan niet zeggen of er sprake is van acuut instortingsgevaar. De A12 blijft wel gewoon open. Minder aandacht voor de bestrijding van corona kan er uiteindelijk toe leiden dat er een nieuwe, dodelijkere variant ontstaat. Daarvoor waarschuwt directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen kunnen het zich niet veroorloven om achterover te leunen, zei hij. En de RVD heeft foto's vrijgegeven van prinses Amalia bij de landmacht, de luchtmacht en de marine. De kennismakingen met de krijgsmacht. Die kreeg ze aangeboden voor haar 18e verjaardag. Op de foto's zie je er in een tank rijden, door een periscoop van een onderzeeër kijken en in een straaljager vliegen. Langs de lijn en omsteken. Wij gaan door met het nieuwsforum vandaag, dus met journalist en trainer Gerbert van Loenen en hoogleraar filosofie Ronald van Raak. Vandaag zou het kabinet een besluit nemen over Borselen als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. Maar het nieuws lekte uit en om die reden heeft het kabinet het besluit uitgesteld. Het vele lekken leidt tot irritatie in de Tweede Kamer. Vorige week stuurde Kamervoorzitter Bergkamp er nog een boze brief over naar premier Rutte. En de minister-president reageerde deze week dat ook hij vindt dat het kabinet alle besluiten eerst met de Tweede Kamer moet delen en dus niet eerst met de media. Ja, Ronald van Raak, dan komen we natuurlijk toch ook weer bij de 15-jarige Kamerlidmaatschap. Ja, dat lekken, hoe erg is het eigenlijk? Dat heel erg. Ik heb daar 15 jaar lang tegen gestreden. En ik ben vandaag geschrokken van opmerkingen van parlementaire journalisten die zeggen, ja, maar dat is eigenlijk heel gewoon en anders kunnen we ons werk niet doen. Het is als het deeg van de bakker. Nee, journalisten kunnen hun werk niet doen als ze op lekken afgaan. We hebben een open samenleving, een open politiek waar politici alles kunnen zeggen. Dus op het moment dat politici lekken en hun naam niet noemen, dan betekent dat hoogstwaarschijnlijk dat ze iets willen vertellen wat of niet klopt, of niet helemaal waar is, of dat journalisten onderdeel worden van een politiek spelletje. En in ieder geval de bevolking niet goed wordt voorgelicht. En voor de Tweede Kamer, dat heb ik zelf ook gemerkt, dan word je 's ochtends om 7, 8 uur gebeld omdat er een bericht gelekt is en moet je daar commentaar op geven. Maar je hebt die informatie helemaal niet. En heel vaak blijkt dan dat die gelekte informatie achteraf helemaal niet waar is, of half waar is, of dat er toch in een andere context moet worden bezien. Dus zowel voor het werk van Tweede Kamerleden, maar ook voor het werk van journalisten is dat lekken echt desastreus. En ik vind ook dat journalisten daar niet zo makkelijk in mee moeten gaan. En ik merk wel dat ze dat te vaak te makkelijk doen. En wat moeten ze dan wel of niet doen, concreet? Nou, je moet weten of informatie die je krijgt klopt. En als het gelekt wordt en als mensen hun naam niet willen noemen, en als je vaak ook gewoon maar een snipper krijgt en niet het hele rapport of de hele informatie, dan weet je gewoon niet of het waar is. En dus moet je het dan niet publiceren? Ja. Nou ja, dan moet je dus... Nee, want dan voldoe je niet aan de basisprincipes van de journalistiek. We gaan eens even naar iemand die daar dagelijks zich mee bezighoudt. Heeft hij een punt? Hij heeft wel een punt, maar uiteindelijk moet een journalist melden wat nieuwswaardig is voor het publiek. Een journalist staat in diensten van het publiek en als hij iets hoort wat nieuwswaardig is, moet hij dat publiceren. Ook als het dus anoniem wordt? De journalist weet wie de bron is. Die bron mag hij beschermen, maar die bron moet hij natuurlijk weten. Daar moet hij ook voor instaan. En inderdaad, journalist zal een afweging maken. Is dit een serieus bericht of word ik gebruikt voor een spelletje? En natuurlijk is het ook deel van een spel. En dan kan een journalist ook besluiten om daar terughoudend mee om te gaan. Maar dat gebeurt dus niet. Eigenlijk tijdens de coronacrisis zag je bijvoorbeeld dat alles werd gelekt. De najaarsnota over het stikstofbeleid. Eigenlijk wordt in principe bijna alles gelekt. Het was onderdeel van het beleid om het eerst te lekken en te kijken hoe het viel. Precies. En om het heel kort te schetsen. Je hebt beleidsmensen op ministeries en je hebt voorlichters. En dat lekken is omdat die voorlichters, die zijn er ontzettend veel op de ministeries, er zijn veel meer voorlichters in Den Haag dan journalisten. Verschrikkelijk. Hun werk is lekken. En wat doen ze dan? Dan gaan ze niet kijken of het beleid goed is, maar hoe het valt. Hoe het valt in de media, hoe het valt bij de bevolking. Dus dan wordt er van alles gelekt en vervolgens wordt gekeken hoe daarop gereageerd wordt. En dat is nog een derde ding. Niet alleen wordt de bevolking voor de gek gehouden en worden journalisten onderdeel gemaakt van een politiek spel, maar het is ook nog een hele verkeerde manier van beleid maken. Want je gaat niet denken wat is goed beleid, wat is logisch beleid of wat is uitvoerbaar beleid, maar je gaat kijken wat is populair. Wat is populair in de media? Ja, maar dat is een probleem van de overheid. Dat is een probleem van de politiek. En de taak van een journalist is om wat nieuwswaardig is te melden aan het publiek. Je kunt niet dingen achterhouden als je weet, ja, er komt iets aan over kerncentrales in Borselen. Dan ben je geroepen dat te melden. Maar zou je ook kunnen zeggen, Gerbert, dat journalisten meegezogen worden, of dat nou bij de sportjournalistiek is of bij de Haagse journalistiek, dat ze eigenlijk onderdeel zijn geworden in plaats van waarnemen? En daarom moeten ze ook roleren. Ze moeten niet zo lang in Den Haag zitten dat ze echt helemaal in meegaan. En inderdaad, ze moeten die afweging maken van, is dit serieus nieuws? Kunnen we hier echt iets mee? Kan ik hier alle kanten van bedenken? Maar ik ben het er serieus niet mee eens. Er komt een brief, zoals dit voor bijvoorbeeld Borselen, een tweede kerncentrale. Normaal gesproken gaat er dan informatie naar de Tweede Kamer. Die is dan op dat moment ook openbaar. Kunnen alle journalisten over schrijven. En heb je alle informatie in een goede context, kun je daar een goed debat over voeren. Wat er nu gebeurt is dat een klein snippertje, een deeltje wordt gelekt naar een journalist, die daar dan mee kan scoren door het een dag eerder of een halve dag of een uur eerder te publiceren. Is dat nou de kern van de journalistiek in Nederland, dat je een paar uur eerder een snippertje gaat publiceren wat waarschijnlijk niet klopt natuurlijk of niet deugt? Je maakt nu een karikatuur van de media. Iedereen dit weet. Dit is wat er elke dag gebeurt. Wij weten uit alle onderzoeken dat het publiek vooral heel erg behoefte heeft aan duiding. Geef ons antwoord op onze vragen over de politiek. Ga er dieper op in. Wat jij beschrijft is inderdaad een minder sympathiek spelletje dat gespeeld wordt. Dat vooral gespeeld wordt door de overheid en door de politiek. En journalisten, nogmaals, je kunt niet achterhouden als je belangrijke dingen hoort. Ja. Die moet je melden maar aan het publiek. Maar als je het wel zou doen, is niet de kern van de journalistiek. Maar als je het wel, stel je alle journalisten zouden afspreken, wij gaan dit niet meer doen. Dat is kartelvorming. Ja. Nee, dat is gewoon journalistiek. Dat je bronnen. Dat als een politicus, elke politicus in Nederland kan gewoon zijn of haar naam noemen. Op het moment dat een politicus dat anoniem doet, de naam niet wil noemen, kun je er eigenlijk al van uitgaan dat je onderdeel wordt van een politiek spel. Ja, die afweging moet je inderdaad maken. En je moet zorgen dat je zelfstandig blijft. Maar je kunt geen dingen achterhouden. Maar als een journalist dan, een vooraanstaande journalist, parlementaire journalist, zegt: lekken, dat is het deeg voor de bakker. Zonder het lekken kan ik mijn werk niet doen. Het deeg, dat strik je toch? Het deeg van de bakker is vooral duiding, context en toelichting en verdieping. Dat zien wij. Dat is maar niet het echt lekken dus. Maar ik wil toch ook nog even, Roland van Raak, want natuurlijk, in de rol van de journalistiek wordt hier nou, maar het is ook het principe van het lekken zelf, wat eigenlijk blijkbaar, daar hebben we het al blijkbaar niet meer over, want dat gebeurt gewoon dagelijks. Toen ik nog Kamerlid was, heb ik elk jaar voorgesteld bij de begroting Algemene Zaken om alle voorlichters te ontslaan. Dat is een fantastische bezuiniging. Want er zijn er heel erg veel. En het is natuurlijk, daar stonden altijd ministers, dan was er gelekt. En dan zeiden die ministers: ja, wij weten ook niet hoe het komt. En hoe kan het nou? En we vinden het heel vervelend. En ondertussen hadden ze tientallen lekkers in dienst genomen. Mensen die in dienst waren genomen, die elke maand een flink bedrag kregen om te lekken. En dan is het natuurlijk niet zo heel raar om te weten waar die lekken vandaan komen. Ja. Alle voorlichters weg. Ja, alle voorlichters weg. Een politicus moet zelf zijn verhaal kunnen uitleggen. Nooit aangenomen, geloof ik. Hè? Dat... het heeft geen meerderheid, het heeft geen meerderheid gekregen. Nee, helaas. Nee, je kan niet altijd gelijk krijgen. Ja, je gelijk hebben en gelijk krijgen. Hè, ja, dat. Precies. Ik zit nog even te denken. Gaat dit debat eeuwig door of wordt dit ooit minder? Ik denk dat over 10 jaar, dan schamen we onszelf rot. Dat op zo'n manier politiek werd bedreven. Dat journalisten zich zo hebben. Ja, ik denk echt dat gaat keren. Omdat het gewoon. Ja, je kan dus als. Ik ben nu dus ook veel meer nieuwsconsument. En ik weet dus niet of ik het kan vertrouwen. Ik vertrouw vaak berichten niet. Omdat ik denk van ja, ik weet al die lekken. Het is maar half waar of helemaal niet waar. Nee, ook daar heb je gelijk in. Maar dat weten wij ook. Wij zien in onderzoek bijvoorbeeld dat mensen zich dat soms ook afvragen. Waar komt dit nieuws vandaan? Waarom wordt dit vandaag? Dat vraagt ons publiek. Hè? Die vragen, waarom is dit nu nieuws? Heeft iemand daar een belang bij? Mensen zijn niet gek. En wij zijn ook niet gek van de media. Dus wij letten daar ook op. En wij proberen ook wel degelijk de serieuze verhalen uit te diepen en context te bieden. Ja, maar ooit was lekken een uitzondering. Nu is het standaard geworden. En dat is echt heel erg slecht voor onze democratie. Ja, en de bron ligt bij de politiek. Eens. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand. But I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, words, here I stand as a broken man, but I found my friend. Let the curtains of the wall. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around. Let the curtains of the wall. And you rush to me, and it sets us free, so I fall to my knees. Let the curtains of the wall fall. So say. Bij de quiz aan tafel kwamen we er niet uit, maar het staat gelukkig uitgeschreven. Shepard met Geronimo. Gerbert van Loenen is hier, onder andere, niet alleen natuurlijk, ook Ronald van Raak is hier. En Gerbert die zei zojuist, ik wil nog graag zelf wat nieuws vertellen. Ja, ik zag zoiets bijzonders op de Russische staatstelevisie. Is elke avond een talkshow waar ze praten over de oorlog tegen Oekraïne. En zeggen ze gewoonlijk, gooi een atoombom op Washington, gooi een raket op Londen, bombardeer Berlijn. Dat is daar de gebruikelijke taal. Maar maandagavond zei Margarita Simonyan, zij is de hoofdredacteur van de Russische staatsomroep RT. Zij is elke avond op haar eigen tv-zender de propagandist van dienst. En ze zei, hoge kringen in Moskou zijn bang dat ze naar Den Haag moeten. Dat we de oorlog verliezen en dat ze zich moeten verantwoorden voor het strafhof. En dat is echt wel bijzonder dat ze dus openlijk op de staatstelevisie, in een tv-programma waar gewoonlijk oorlogstaal wordt geuit, opeens praten over de kans dat ze de oorlog verliezen. Dat is al bijzonder. En dat ze naar Den Haag moeten, naar het strafhof. En toen zei ze, en het is zo erg, we mogen de oorlog niet verliezen. Zelfs de straatveegsters van het Kremlin moeten straks naar Den Haag, naar het strafhof. En dan eindigt ze ermee, we mogen dus niet verliezen. En dan zegt haar collega, propagandist Vladimir Solovyov, die zegt dan, nee, we hoeven niet naar Den Haag, want dan is de wereld er niet meer. Dat is weer de gebruikelijke Russische dreigende taal, waar we natuurlijk eventjes terzijde niet bang voor moeten zijn. Nee. Maar het is opmerkelijk dat Margarita Simonyan, hoofdredacteur van RT, zegt, wij kunnen de oorlog verliezen en dan moeten we naar Den Haag, naar het strafhof. Ja, opmerkelijk. Ja, en dat is misschien nog wel een soort laatste poging om het moraal op te vijzelen. Ja, hoewel sommige Russen misschien denken, laat ze maar naar Den Haag gaan. Wat mij opvalt is dat het hele strakke propagandashows zijn, maar wel op zijn Russisch. Dat betekent dat af en toe iemand ineens heel veel iets vertelt waar heel veel onzekerheid uit blijkt. Aan de ene kant is het een gelikte show met verschrikkelijke teksten. Ja, we gaan de wereld vernietigen en dit moet vernietigd en dat moet vernietigd. En als Rusland dan ondergaat, gaat iedereen ten onder. Maar tegelijkertijd hoor je ook van, ja, onze soldaten hebben geen spullen. Het gaat verschrikkelijk slecht. En blijkbaar nu van, we moeten naar het strafhof. Ja. Dus af en toe zie je ook heel veel onzekerheid er doorheen. Klopt. Het zijn hele spannende talkshows. Het is inderdaad harde propaganda, maar ze staan ook af en toe iemand toe om iets afwijkends, iets verrassends te zeggen. Spannende talkshows, spannende tijden. En daarom zegt Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en veiligheid, die zei afgelopen week, Nederlanders zijn niet goed voorbereid op een ramp, want dat kan dus ook gebeuren. Daarom komt er een nieuwe campagne waarin Nederlanders wordt verteld hoe ze zich de eerste 72 uur kunnen redden zonder gas, water en stroom na een cyberaanval of ramp. Ja, stel het luchtalarm zou nu afgaan, weet je dan wat je moet doen, Ronald van Raak? Raam dicht, radio aan. Ja, alleen als er geen stroom is, dan doet de radio natuurlijk ook niet. Nee, en heb jij dan batterijen voor die radio? Ik niet. Ik heb niet eens meer cash geld in huis. Dus ik moet aan de bak. Kijk, daar gaan we al. Gerbert, heb je spullen voor mij in hetzelfde. Huis? Ik heb wel batterijen, maar ik heb geen radio waar ik batterijen in kan stoppen. Dus een noodpakket, want ons ook uitgelegd dat we allemaal een noodpakket in huis moeten hebben. Even een kleine test. Ik kan dat nog in 2009 herinneren. Toen was er ook zo'n actie en er waren er allemaal commerciële bedrijven die dan voor heel veel geld noodpakketten aanboden, waar dan stukjes touw en een hamer en zo in zaten. Dat denk ik niet dat we moeten doen. Maar ik vind het wel goed dat we even over nadenken. Ja, van wat hebben we eigenlijk in huis? Weten jullie wat er allemaal in moet zitten in zo'n noodpakket? Ik weet wat ik moet kopen. Ik moet water kopen. Dat heb ik niet. Want ik haal het water uit de kraan. Maar dat is dus niet goed, want dat werkt dan niet. En een radio op batterijen. Ja, nee, er moet nog veel meer in. Ja, een zaklamp, een opgeladen powerbank. Had je daaraan gedacht? Ja, ik niet, hoor. Ik niet aan gedacht. Radio. Ik heb een knijpkat. Kaarsen. Een knijpkat, al nog. EHBO-doos. Ja, die heb ik. En dat contante geld, inderdaad. Ja, dat heb ik ook niet. Nee. 3 liter water per persoon per dag. En eten in blik. Heb jij het? Nee, ik heb het niet. Maar de vraag is nu, hebben we het er even over? En dan zeggen we allemaal, oh ja. Maar de vraag is, gaan we morgenochtend? Ja, ik zit dat ding. Want ik dacht dus, sinds corona heb ik wel pasta en rijst in wat grotere hoeveelheden in huis. Maar je hebt gelijk, het moet natuurlijk eten in blik zijn. Want pasta en rijst kan je niet koken als je geen gas hebt. Maar in de kern gaat het er natuurlijk om dat onze infrastructuur beter wordt beveiligd. We zijn de afgelopen jaren natuurlijk. Dat dit überhaupt niet nodig is. Nee, we zijn de afgelopen jaren natuurlijk best naïef geweest. Ik heb dat ook op de universiteit gezien. Daar was altijd geld beschikbaar uit China voor onderzoek. Ja, daar wordt nu wel wat kritischer over nagedacht. En er worden ook wat kritischere vragen over gesteld, al is het maar door mij. Dus daar zie je wel dat daar meer bewustzijn komt. Maar dan hebben we het net bijvoorbeeld, het woord TikTok viel. Daar is ook veel over te doen. Moeten we er mee stoppen met dat TikTok? Oh, moeilijk. Is straks dat feit dat we TikTok hebben de oorzaak van het feit dat we dat pakket nodig hebben? Er komt allerlei kennis over lekker gesproken. Alles wat digitaal is, is af te luisteren. Alles wat digitaal is, is af te luisteren. Daar is bijna niet. En te hacken. Het is best wel heel ingewikkeld om je daartegen te beveiligen. Dus dat de geheime diensten, vooral bedrijven, gevoelige infrastructuur, ziekenhuizen, waterschappen en zo vragen om daar eens goed over na te denken en dat gewoon op orde te maken, dat lijkt me wel heel nodig, ja. Nou werd het woord cyberaanval ook genoemd, maar ik stel me toch voor als we een cyberaanval krijgen, dat we dan niet allemaal met dat noodpakket in de kelder hoeven te gaan zitten. Dan hebben we toch hele andere problemen. Ja. Je bedoelt, als de wereld instort, dan wat maakt het dan nog uit? Nee, maar zo'n cyberaanval dat Nederland totaal gehackt wordt bijvoorbeeld. Ja. Moeten wij dan allemaal onze schuilkeldertjes in? Wat moeten we doen dan? Nou, ik moet zeggen, je kunt je natuurlijk nooit voorbereiden, want dan bereid je je voor op het scenario A en dan krijg je scenario B. Maar ik ben wel onder de indruk van bijvoorbeeld wat de Oekraïners nu doen. Die slagen daarin. Ik had pas onlangs contact met Oekraïnse journalisten. Die gingen mij gewoon enquêteren over een of andere nieuwsbrief. Ik zei, zitten jullie mij nou te enquêteren over een of andere nieuwsbrief? Jullie zijn in oorlog. Toen zeiden ze, ja, maar dat zijn wel 9 maanden. Dat went. We gaan gewoon door met ons werk. Ja, ze moeten werken. Ze moeten de economie op de draaien houden. Ze zijn straatarm. En ze gaan door. En sterker nog, er is gewoon een uitgaansleven in Kiev. En ik vind het ook wel opvallend, want er werd altijd gezegd, de nieuwe oorlog zal een digitale oorlog zijn. En daar is Rusland in ieder geval niet in geslaagd. En we weten ook dat Oekraïne natuurlijk veel hulp heeft gekregen. Veel hulp van de Verenigde Staten, maar ook van andere landen, ook Europese landen. En het lijkt er toch op dat Rusland er niet in geslaagd is om die infrastructuur plat te leggen. Daarom moeten ze ook met die raketten die energiecentrales en zo bombarderen. Omdat ze dat blijkbaar digitaal niet voor elkaar hebben gekregen. En soms is er geen verwarming, soms is er geen elektriciteit. Maar toch weten ze het heel goed draaien. Dat is dan daar, nu hier, al die mensen die nu in spanning luisteren en denken, oh, gaat het echt mis? Veiligheidsdiensten, AIVD, MIVD en de NCTV die waarschuwen al voor de dreiging van onder meer China en Rusland. En noemen Nederland een aantrekkelijk doelwit voor spionageactiviteiten. Hoe schatten jullie nou de situatie voor ons hier? In. Gaan wij binnenkort een aanval krijgen? Nou, er zijn heel veel aanvallen. Wij worden voortdurend aangevallen. Door Iran, door Rusland, door China en de geheime diensten waarschuwen daar ook al vele jaren voor. Wat bedoel je dan met die aanvallen? Voortdurend zijn er aanvallen. Cyberaanvallen. En onze geheime diensten hacken ook in de hele wereld. Ik wou net zeggen, wij vallen ook aan, toch? Zeker. Dus dat is aan. Dat we is zijn al in oorlog. Nee, dat is aan de orde van de dag. Dat er landen met elkaar in strijd zijn via afluisteren, via hacken, van alles en nog wat. Dit is natuurlijk meer om bedrijven, organisaties en denk ook wel de bevolking wat bewust te maken van die gevaren. Ja. Goed, dan gaan we nog even als laatste. Een tijdje terug in de tijd. Naar aanleiding van een opvallend pleidooi deze week van de JOVD. De politieke jongerenorganisatie van de VVD wil dat het recht op bewegingsvrijheid in de grondwet wordt opgenomen. Dat is een reactie op deze aankondiging van premier Rutte in de coronatijd. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren. Wat een heftige maatregel is. Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet, niemand. Het klinkt eigenlijk best apart als je het nu zo klinkt alweer alsof het heel lang geleden is. Alsof het niet reëel is, nee. Nee, alsof het, is dit echt gebeurd? Ja. Nooit meer, zegt dan ook de JVD. Terecht, Gerbert van Lummen? Ja, ik zou wel heel graag willen weten of het wat heeft opgeleverd. Ik hoop dat we in de toekomst meer daar ook over te horen krijgen van wetenschappers die dat onderzoeken. Heeft dit nou gewerkt? Het was natuurlijk de meest vergaande maatregel. Misschien samen met het bezoekverbod in de verpleeghuizen. Dat was ook heel vergaand. Ja. Maar ik verbaas me vooral dat de JOVD hier nu mee komt. Want volgens mij is iedereen echt corona ontzettend zat. En is het laatste wat mensen nu willen daar weer die discussie over oprakelen. Ik was verbaasd dat de JOVD hiermee kwam. Maar ze zeggen bewegingsvrijheid is een grondrecht, Ronald van Raak. Of zeg jij de situatie, even nog los van of dit een juist besluit was, maar een situatie kan zodanig zijn in een land dat een regering dit besluit Ja, dat kan. Alleen ik denk niet dat dit uiteindelijk een juist besluit is geweest. Voor mij was de lockdown, ik vond het heerlijk 's avonds. Maar voor studenten merk ik dat het echt een verschrikkelijke tijd is geweest. Zeker voor generaties die begonnen met studeren. Ja. Jongeren die elkaar nodig hebben. Dat was echt verschrikkelijk. Alleen je zit wel in een crisissituatie. Kijk, als je weet hoe het werkt, als je weet wat je moet doen, dan heb je per definitie geen crisis. Als je een coronacrisis hebt, ja, dan weet je dus eigenlijk per definitie nog niet precies wat je moet doen. Dus er is heel veel geëxperimenteerd. En ik denk dat heel veel maatregelen die toen zijn genomen nu niet meer genomen zouden worden, dat veel slimmer is. Iets anders is, waarom waren die maatregelen nodig? Omdat in de zorg te weinig IC-bedden waren en de farmaceutische industrie zich niet goed had voorbereid op zo'n virus, omdat ze daar onvoldoende hadden in geïnvesteerd. En wat ik nu merk is dat er nog steeds niet voldoende wordt geïnvesteerd in IC. En dat die farmaceutische bedrijven denken van ja, oké, we hebben nu heel veel geld verdiend. Nu kunnen we daar weer even geen geld meer verdienen. En dat onderzoek naar die virussen weer helemaal inzakt. Dus dan kan en straks, dat is denk ik heel gevaarlijk. Ja, dan kan het straks dus maar zo weer misgaan. En dan staat ondertussen, als de JOVD de zin krijgt dat het recht op bewegingsvrijheid nooit geschaad mag worden, dan heb je dus helemaal geen instrument meer als overheid. Nou, de grondwet is niet door de rechter afdwingbaar. Maar dat is eigenlijk een afspraak die we met elkaar maken en door het parlement moet worden gehandhaafd. Dus feitelijk, praktisch gezien, maakt het helaas niet zo. Nou, is het meer. Praktisch is het meer symbolisch van aard dan juridisch, denk ik. Is het, jij zei het zo opvallend dat de JOVD hiermee komt, of willen zij een soort puntje, wij zijn liberaal, vrijheid, bewegingsvrijheid. Willen ze zich op die manier. Ik had een beetje die indruk dat ze aandacht wilden en dat ze dachten, nou hier kunnen we nog even de aandacht op ons vestigen. En wij merken het gewoon ook in de media, berichten over corona worden gewoon echt niet zo goed meer gevolgd. Mensen zijn het echt zat. Oh echt? Ja. Ik zelf ook. Ik denk, we hebben het best goed gedaan volgens mij. Nederland heeft niet heel hoge sterftecijfers gehad. We hebben de samenleving niet zo geschaad als bijvoorbeeld de Chinezen. Dat is nog eens een andere vorm van lockdown. En volgens mij is iedereen blij dat het ergste voorbij lijkt. Dus ik was verbaasd dat ze hiermee kwamen. Toch nog even aan de filosoof vragen. Want we zijn niet goed voorbereid op een crisis, maar is juist niet de eigenschap van een crisis dat je er niet op voorbereid bent. Want anders is het gek. En is er niet ook gewoon in het leven dat er altijd weer een crisis zal komen? En is het ook een soort utopie om te zeggen, ja, we hadden dit en dat moeten doen? Nou, je kan alleen doen, je moet niet dezelfde crisis krijgen. Er komt een crisis, dat weten we zeker. Dat hoort erbij. Daar kunnen mensen ook heel goed mee omgaan. Maar het is heel dom om dezelfde crisis te krijgen en dan dezelfde fouten te maken. Dus ik ben ook coronamoe, iedereen is coronamoe. Maar dat wil niet zeggen dat we niet van corona moeten leren. En er zijn nu op dit moment ook heel veel wetenschappers hard bezig, ook in Rotterdam, zeker in Rotterdam, om te kijken welke lessen we daaruit kunnen trekken. Gerbert wil nog heel graag iets zeggen. Ja, weet je wat je in crisistijd nodig hebt? Helden. Helden. Oh, en zo zijn we rond. Ik wil de cirkel even rondmaken. Ik vond jullie vanavond wel twee helden. Kijk. Die zullen ook je mindere kanten hebben, maar dit hebben jullie heldhaftig doorstaan. Ronald van Raak en Gerbert van Loenen, hartelijk dank voor jullie bijdrage vanavond. Daarmee komen we alweer aan het einde van Langs Lijn en Omstreken vanavond. Morgen, daar kunt u zeker van zijn natuurlijk, is om 16:00 de wedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten op het wereld. Ronald van Raak gaat zich nu al voorbereiden

De intense teleurstelling bij de Uruguayaanse fans versus de dolenthousiaste en ook tot tranen toe geroerde Zuid-Koreanen. Ik maak me toch een beetje zorgen welke emotie bij ons zal overheersen morgen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Morgen speelt Oranje dus in de achtste finale tegen Amerika. En dat heeft zich flink ontwikkeld als voetballand, weet de schrijver van een boek over het team. In het wekelijks gesprek de minister-president over dat hele kleine One Love-speltje van sportminister Helder en de verdere relatie met Qatar. Westerse landen komen met een prijsplafond voor Russische olie en de Europese Unie boycott de aanvoer van Russische olie over zee. Wat zullen de gevolgen zijn? Hoe belangrijk waren keizers in de eeuwenlange Romeinse overheersing? En in Amerika wordt met veel show een gloednieuw militair wapen onthuld. Straks meer daarover. Eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 2 december. Ziekenhuizen zien opvallend veel kinderen met benauwdheidsklachten binnenkomen door het besmettelijke RS-virus. De toename komt onder meer door corona, denkt deze kinderarts. Kinderen hebben ook iets minder weerstand opgebouwd, omdat het virus wat minder actief is geweest de afgelopen 2 jaar. In Duitsland zijn de problemen groter dan hier. Volgens deze arts sterven er kinderen omdat de ziekenhuizen overvol zijn. En die situatie is zo precair dat man wirklich sagen muss, kinderen sterven, weil wir sie nicht mehr versorgen können. En dat kan gevolgen hebben voor Nederland. De uitloopmogelijkheid naar omliggende landen lijkt nu onder druk te staan, omdat het daar ook zo druk is. Dus we kijken wel met enige zorgen de komende weken tegemoet, maar voor op dit moment gaat het nog. Veranderingen bij de Chinese video-app TikTok. Iets over met de beveiliging van accounts en informatie, volgens mij. Dat China iets weet, zodat ze onze gegevens kunnen zien. Nou, de kleine lettertjes zijn aangepast. TikTok-personeel kan daardoor meer gegevens bekijken. Experts maken zich zorgen. Stel, we hebben een christelijke conservatieve politicus die in het publieke leven heel keurig is, maar online kijkt hij allerlei video's van schaars geklede dames op TikTok. Als die dan kritisch is op het Chinese regime, zou het Chinese regime kunnen chanteren en vragen om even te dimmen met die kritiek. Tieners vinden het onprettig dat TikTok zoveel weet. Omdat ze toch alles dan van je kunnen zien en weten, is het toch best raar. Ik hou wel van mijn eigen privacy. En deze influencer heeft nog wel een tip voor bezorgde ouders. Ja, om positief te beginnen, om zo'n gesprek niet met een eerste judgment in te gaan. Dan kan je uiteindelijk het natuurlijk wel hebben over die privacy dingen. Maar als je daar al heel negatief in gaat, ja, dan slaat het kind gelijk dicht. Het aantal jonge rokers daalt niet meer. Staatssecretaris Van Ooyen komt met maatregelen. Het moet niet sexy zijn om te gaan roken, het moet juist gewoon irritant zijn eigenlijk. En daarom komt er eind volgend jaar een eind aan smaakjes voor e-sigaretten. Dit is passievrucht. Appel. Apple flavors. Bubblegum. Is die lekker? Ja, is best wel lekker. Smaakt gewoon een bubblicious. De staatssecretaris heeft er geen goed woord voor over. Ja, alleen zou ik zeggen, ik maak me echt heel veel zorgen op. Heel verontrustend. Mm-hmm. En dat is echt zeer kwalijk. Ja. En dan oranje koorts in Qatar. Sommige spelers van het Nederlands elftal hebben griepklachten. Meer is daarover niet duidelijk, want dan gaan we niet over uitweiden. Zegt bondscoach Van Gaal, die er niet helemaal gerust op is. Nou ja, als het in de groep gaat rondgaat, ja, dan is het natuurlijk wel zorgelijk. Maar verder zit Van Gaal vooral te genieten. Ook na de vraag of hij bondscoach van België wil worden. België is een mooi land. Met hele vriendelijke mensen. Knokke is een mooi strandpaleis. Dus ik heb er al over nagedacht. Ja, dan is het hek van de Dam natuurlijk bij de persconferentie. How about Africa? Is it a possible destination that you can discuss with your wife? Tja, eerst maar eens die wedstrijd morgen tegen Amerika. Uruguay werd vandaag uitgeschakeld, inclusief een zeer emotionele Luis Suarez. Dit tot leedvermaak van de Ghanese fans die nog goed weten hoe de sterspeler 12 jaar geleden tijdens een WK-wedstrijd tegen Ghana de bal met zijn hand uit het doel hield. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, zo klinkt Ghanees leedvermaak. De krant van morgen, gelezen door Ismaël de Bruin. De nazorg voor ambulancebroeders rammelt, schrijft NRC. Wie jaren op een ambulance rijdt, krijgt vanzelf last van netvliesvervuiling. Al die beelden van kapotte lichamen of wanhopige familieleden. Louis Dix bijvoorbeeld reed jarenlang als broeder op de ambulance. Als hij nu in het donker door de stad fietst waar hij jaren reed, dringen de herinneringen zich op. Daar werd dat kind aangereden en daar was die botsing met een truck. Niet bij elke ambulancedienst is hulpvragen vanzelfsprekend. Bovendien is de steun niet overal goed geregeld. Een hulpverleningsexpert vindt dat de nazorg beter kan. En er moet ook meer aandacht zijn voor het voorkomen van PTSS, zegt ze. Volgens haar worden er in Nederland vaak meer hulpverleners ingezet bij ongelukken dan er nodig zijn. Paus Johannes Paulus II wist als aartsbisschop in Krakau van meerdere gevallen van kindermisbruik gepleegd door priesters. Dat blijkt uit onderzoek dat Trouw deed in de archieven van de Poolse Veiligheidsdienst. In 1971 liet Johannes Paulus bijvoorbeeld een onderpriester doorwerken nadat hij een jongen had misbruikt. Ook toen de man in 1973 wegens misbruik was veroordeeld, stond de latere paus toe dat hij verder werkte als priester. In een ander bisdom vergreep de man zich opnieuw aan jongens. Het aartsbisdom Krakau heeft niet gereageerd op het vragen van Trouw. Zwaargewonde patiënten komen te vaak niet terecht in het ziekenhuis waar ze het best kunnen worden behandeld. Dat zegt traumachirurg Loek Leene in zijn afscheidsrede bij het UMC Utrecht, schrijft het AD. Wie na een ernstig ongeval direct de meest optimale zorg krijgt, heeft de grootste kans op overleven en op het best mogelijke herstel. De chirurg pleit voor een concentratie van 5 traumacentra in grote steden. Daar is dan 24 uur per dag bijvoorbeeld intensive care, chirurgie en neurologie beschikbaar. Andere ziekenhuizen zouden ook geen traumapatiënten meer moeten accepteren, vindt de chirurg. In de Telegraaf een artikel over het 5e geheugenboek van psycholoog Douwert Draaisma, de man die zijn hoofd verloor. Het boek gaat over wanen, hallucinaties en fantomen. Draaisma ontrafelt daarin ontregelde geesten. Zoals een vrouw die denkt dat ze dood is, 3 mannen die denken dat ze Jezus zijn, of een koning die dacht dat hij van glas was. Draaisma legt uit hoe een waan ontstaat en dat iemand daar zelf orde in aanbrengt, zodat hij logisch verklaarbaar wordt. Wanen kunnen tegenwoordig goed worden behandeld. Antidepressiva helpen. De persoon ziet dan ook in dat het om een waan ging en wil er dan niet meer over praten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Brian Ferry met een Dylan-nummer, Simple Twist of Fate. Het is vrijdagavond, dus tijd voor het gesprek met de minister-president. Vanavond met Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Simone, goedenavond. Ja, het WK voetbal is in volle gang. Morgen, we hebben het al gezegd, speelt Oranje tegen de Verenigde Staten. Het kabinet heeft vandaag besloten om daar niemand naartoe te sturen. Waarom niet? Nou, dat besluit is niet genomen omdat de Tweede Kamer dat niet wil. Ook niet vanwege de discussie over het speldje dat minister Helder dinsdag droeg bij de vorige wedstrijd. Nee, premier Rutte zei op zijn persconferentie vandaag dat het besluit mede is genomen omdat de tegenstander van morgen, dat zijn de Verenigde Staten, die sturen ook niemand. En bovendien zei hij, bij andere toernooien gaan we ook niet naar alle wedstrijden. Nou Simone, ik wilde toch nog even meer weten over de achtergrond van dat besluit. Luister maar. Meneer Rutte, goedenavond. Goedenavond. Hebt u dinsdag naar de voetbalwedstrijd gekeken? Nee, helaas niet. Want ik heb in de auto zitten luisteren. Ik moest naar Groningen. Maar ik heb wel de tweede helft helemaal gehoord. En u hebt daarna natuurlijk ook gekeken. Dat wil zeggen, u hebt toch gezien hoe Conny Helder op de tribune zat? Ja, zeker. Nee, natuurlijk. Daar foto's van gezien. Nee, natuurlijk. Mijn collega is hier opgesteld. Vond dat ze het erg goed deed. Ja, vond u dat ze het erg goed deed? Ja, vond ik wel. Nou, behalve die sjaal even. Goed? Nou, ze heeft hele goede gesprekken gevoerd daar. Met allerlei mensen uit Qatar over de arbeidsomstandigheden, mensenrechten. Dat deed ze heel erg goed. En daar hoor je ook terug de grote waardering voor hoe ze dat gedaan heeft. En ze heeft er mee aan bijgedragen dat wij winnen. Ja, met die sjaal, never mind. Want daar ging je net zo over zeggen. Weet je hebt altijd wel eens even, je denkt, oh shit, die sjaal heeft ze meteen weggehaald. Dus geeft toch niet. Wat vond u van het speltje? Dat is ook weer zo Nederlands, dan wordt dat weer zo groot. Oh, ze heeft een sjaal. Nou, die heeft ze meteen zelf afgenomen. Nou ja, ze heeft niet een sjaal. Ze had een sjaal om met never mind, Engels bewust. Voor laat maar. Ja, niet bewust. Het is toch niet zo erg allemaal. Wat vond u van het speltje? Vond ik heel goed. En ik wist dat het zou gebeuren. Dat was de afspraak met de KNVB. Dat de uiting zou zijn. En dat is ook een goede uiting. Chic. Wanneer wist u daarvan? Dat vertel ik u niet. Maar u bent dus betrokken geweest bij de beslissing om dat te gaan doen? Nee, dat is veel te zwaar. Nee hoor, mevrouw Helder heeft geen betrokkenheid daarbij nodig. Ik heb er niet eens over gesproken, nee hoor. Maar ik wist wel inderdaad dat de gedachte was om het zo op te lossen met de KNVB. Vanwege alle gevoeligheden over een band en een speld. Ik vond dit een chique oplossing. Want wat was precies de gevoeligheid van die band? Wat zou de consequentie zijn geweest als hij de band had gedragen? Ook geen punt volgens mij, maar tussen het was al gedoe toch over de FIFA en de KNVB en wel of niet en de spelers. Dus volgens mij was dit uiteindelijk de gezamenlijke opvatting van de KNVB om het zo te doen. En dat vind ik een verstandige. Was het een schoffering geweest van het gastland als we wel die band hadden gedragen? Dat geloof ik ook niet. Die hadden zelf ook een band om met weer andere tekentjes. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar ik vond dit een chique oplossing. Want u zei, u bent heel tevreden over wat ze daar gedaan heeft. Kunt u iets zeggen over wat dat bezoek dan concreet heeft opgeleverd? Nou, het is belangrijk als je daar naartoe gaat en je maakt je zorgen over een aantal zaken. Bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden van ingehuurde arbeidskrachten. En het merendeel van de mensen in Qatar is niet Qatarees. Is daar als buitenlands werknemer actief. En er zijn natuurlijk zorgen over die arbeidsomstandigheden. Dat je dat kunt bespreken. Dat je gesprekken kunt hebben met de internationale labororganisatie. Dus de internationale organisatie die gaat over arbeidsrechten. Ook met de lokale autoriteiten. Dat is gewoon goed. Dan breng je dingen onder de aandacht. Je laat zien dat je dat belangrijk vindt. Dat was ook een afspraak die we in het kabinet hadden gemaakt. We gaan erheen. Maar we zullen ook gelegenheid van de gelegenheid gebruik maken om natuurlijk ook onze opvattingen over te brengen. En zo'n gesprek voer je op basis van gelijkwaardigheid, neem ik aan. Wat zeggen zij dan tegen haar? Dat mogen we nooit vertellen. Dat is natuurlijk altijd vertrouwelijk. Wij kunnen alleen zeggen wat wij zelf zeggen. Dus ik was ook laatst gesprek met de Chinese president ook over mensenrechten. En dan wordt me ook gevraagd, en wat zei de president? En dat zeg ik nooit. Ik kan alleen zeggen wat ik zelf naar voren breng. Ze zat daar, u zei op de persconferentie, de delegatie die Nederland afvaardigt naar zo'n wedstrijd is eigenlijk een beetje afhankelijk van wat de tegenpartij doet. Nee, althans, dat niet. Wat ik zei is, we gaan nu niet naar de volgende wedstrijden, pas weer naar de finale. Maar het kan zijn als een van de andere rondes, de tegenstander, iemand afvaardigt waarvan je zegt, ja, het is raar als wij dan met niemand te zitten. Bijvoorbeeld een president van Frankrijk die zo gaat, ik noem maar iets. Stel dat dat zou gebeuren, dan moet je er opnieuw naar kijken. Is het nog niet zeker dat je gaat, maar dan is het wel weer een afweging. Maar in principe hebben we gezegd, nu was Conny er en Conny Helder. En bij de finale zijn we er ook weer. Maar waarom zijn we er morgen niet dan? Omdat je niet elke wedstrijd erbij hoeft te zijn. We juichen toe vanaf de bank. We juichen toe in de kranten en met z'n allen. Ook bij andere toernooien is het niet zo dat er een Nederlandse afvaardiging bij elke wedstrijd is. Dat is nogal riskant. Want u zei net dat mevrouw Helder eraan heeft bijgedragen dat we wonnen dinsdag. Ja, dat is waar. Dat is een risico. Dat is waar. Maar ik heb Louis van Gaal goed contact en dat komt wel goed. Morgen spelen we tegen de Verenigde Staten. Is er van tevoren dan overleg over wie zij afvaardigen? Nee, niet zo hoor. Maar op een gegeven moment was er een gerucht dat zij met een zware afvaardiging zouden komen. Dan moeten wij er opnieuw naar kijken. En volgens mij is de laatste inzichten dat dat niet zo is. En wij waren eigenlijk van plan niet naar al die wedstrijden te gaan. Nogmaals, in lijn met ook eerdere toernooien. Je gaat niet naar elke wedstrijd. Maar we hebben natuurlijk besloten dat wij de finale gaan halen. En daar willen we dan ook bij zijn. Maar stemt u dat dan af met Amerika? Dat geloof ik niet. Ben ik niet zelf bij betrokken. Maar ik heb niet de indruk dat er nou dat alles wordt afgestemd. Want die landen beslissen dat ook zelf. Maar op een gegeven moment hoor je, en dat is meer een iteratief proces dan dat allemaal wordt afgestemd. Wat betekent dat? Iteratief betekent dat op basis van informatie en tegeninformatie en gesprekken en op basis daarvan nadere conclusies er een beeld ontstaat waarbij min of meer gezamenlijkheid, maar niet gegarandeerd, tot een opvatting komt. Dat bereidt u voor, volgens mij, dit soort woorden. Nee. Oké, dan heeft de luisteraar weer wat geleerd. Maar dan nog even, want u zei net bij wijze van grapje van het kabinet heeft besloten dat we de finale gaan halen. En dat we die finale gaan winnen, geloof ik ook. En u zei ook, het kabinet is dichtbij een besluit over wie daar dan naartoe gaat. Ja, daar moeten we nog over besluiten. Maar nee, daar komen we dan mee naar buiten, als dat zover is. Maar hoe dicht bent u dan bij een besluit? Ja, ik schets nooit op het continuum van wel naar van niet naar wel, waar we precies staan. Maar daar komen we natuurlijk op tijd mee met een bericht. Maar is het dan logisch om te denken dat u zelf gaat of dat de koning gaat? Of... Daar komen we echt pas mee als we daarmee komen. Dan toch nog even over die armband. Want u zei dat speltje dat de minister Helder uiteindelijk heeft gedragen, dat is een soort van compromis tussen een heel duidelijk statement maken en niets doen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken die daar was, die droeg wel de armband. De One Love armband. En die ging uiteindelijk naar huis met een gascontract op zak. Nou, ik geloof niet dat daar nou links zit tussen die twee. Kijk, maar dus ook geen belemmering. Het is ook, maar zo zwart, het is niet zo één op één. Armband, geen gascontract, geen armband, wel een gascontract. Wel een armband, wel een gascontract. Dat zou bijna worden. Het is dus kennelijk geen belemmering geweest. In het maar er speelt toch veel meer mee. En überhaupt geldt voor Nederland, wij kopen geen gas, dat doen bedrijven. En we kopen dat als Europa gezamenlijk zoveel mogelijk in. Zijn de plannen juist. Duitsland moet dan doen wat Duitsland doet. Maar in principe zijn dat afspraken dat bedrijven dat doen. En zoveel mogelijk gemeenschappelijk. Er was ook helemaal nooit een plan dat Koning Helder daar gas ging kopen. Die was er om het elftal aan te moedigen. En van de gelegenheid gebruik te maken. Om ook een aantal overwegingen die wij hebben met de Qatari te delen. En dat heeft ze heel goed gedaan. En dat speltje was uiteindelijk ook een gesprek met de KNVB, begreep ik. Van laten we het nou zo doen. Ik vind dat een chique oplossing. Ja. Als we de finale halen, zei u net, dan gaat er een goede delegatie naartoe. Wat is dan een goede delegatie? Net zoals deze. Deze was ook goed. En dan gaat er weer een goede delegatie. Dus mevrouw Helder gaat weer? Dat zou ook kunnen, maar we hebben nog niet besloten. De Kamer heeft in meerderheid uitgesproken dat het eigenlijk niet zo'n fijn idee, dat ze het eigenlijk niet zo'n fijn idee vinden dat iemand naar die wedstrijden gaat. Het zou misschien voor u politiek gesproken fijn zijn als we er morgen uitgeknikkerd worden. Want dan voorkomt u een confrontatie met de Kamer hierover. Nee hoor. En trouwens, ik geloof dat de VVD-achterban het sowieso allemaal prima vindt. En het kabinet als geheel heeft gezegd, we nemen kennis van die opvatting van de Kamer, maar we hebben daar een eigen afweging in. Het is niet dat de Kamer beslist wat wij doen. Nou, ik geloof dat de Kamer daar uiteindelijk over beslist. Nee, helemaal niet. De Kamer beslist over wetgeving. En de Kamer beslist over de vertrouwensregel. Maar de Kamer bestuurt niet Nederland, dat doet het kabinet. Ja. Wat is uw voorspelling voor morgen? Durft u dat aan? Dat wordt 3-1 voor Nederland. En wie maakt de doelpunten? Ja, daar ga ik nog even niet op vooruitlopen, maar ik heb wel mijn vermoedens. Maar het punt is een beetje dat er een verkoudheid heerst in de ploeg. Dus we weten ook niet helemaal zeker wat de opstelling wordt. Ik heb daar vanavond nog nader contact over met de bondscoach. We wachten het af. We hopen daar ik denk dat we nu hier punten moeten zetten. Dank u wel. Fijne avond. Your fear came from a place on earth. Sat down, made itself at home. Your name the whole night until it got the best of you. It's wide awake, it never rests, follows each one of your steps. And it hits you hard with ruthless fists. Can I give it with a kiss? I wish I could blow away. Boy was dat, met Fear, een plaat uit 2015. Er komt definitief een internationaal prijsplafond voor Russische olie. Na de belangrijkste industrielanden volgde vandaag ook de Europese Unie. De maximumprijs van $60 per vat moet Rusland onder druk zetten. Welke gevolgen heeft het bijvoorbeeld voor Nederland? Lucia van Geuns is energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe moet dat plafond precies gaan werken? Het plafond eigenlijk is heel erg gepusht, om het maar even zo te noemen, door de Verenigde Staten. Samen met de G7 om naast die EU-boycott voor maritieme Russische olie ook een prijsplafond af te kondigen. En dat is met name voor die olie die dus niet meer in Europa wordt afgezet, maar buiten Europa. En dat eigenlijk degene die die vrachten of die ladingen die uit Rusland komen, of in een tanker of eventueel voor de verzekering, de verzekeraars, niet onder die zeg maar boven dat prijsplafond die lading mogen verkopen. En daar komt het eigenlijk op neer. Want een heel groot deel van de verzekeraars, ook de financiers en tankersrederijen, dat zijn Europese bedrijven of bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk. Dus die kunnen nu wel eventueel die diensten aanbieden om die Russische olie ergens anders af te zetten, maar niet, alleen maar onder dat prijsplafond. En er zijn al helemaal geen landen meer die dan meer dan $60 gaan betalen per vat? Nou, effectief eigenlijk was er al een soort van prijsplafond. Want de Russische olie vanaf, nou zeg maar, april, mei, werd al verkocht onder een gereduceerde prijs. Dus die Uralolie die uit Rusland komt, die bracht ongeveer $65-70 op. En vooral in die landen die Rusland nu opzoekt om hun olie af te zetten. Want ze wisten dat deze boycott aankwam. Het was al een half jaar geleden aangekondigd. En dat betekent dat bijvoorbeeld Turkije, maar ook het Midden-Oosten en met name India en China al met een gereduceerde prijs die olie afnamen. Dus effectief was er al een prijsplafond, maar nu is het gezet op $60. Iets minder dan waarop het tot op heden is afgezet. Maar dat betekent dus dat die landen nu voor $60 deze olie zullen gaan afnemen als dat wanneer dat wordt vervoerd door bijvoorbeeld tankbedrijven of tankerbedrijven uit de EU. Doel is, ik zei het al, het onder druk zetten van Rusland. Zal dat ook gaan lukken, verwacht u? Ja, het doel is niet alleen onder druk zetten van Rusland, maar met name dat zij veel minder gaan verdienen aan de export van olie. Want olie brengt heel erg veel op. Hè. Bijna 40% van de inkomsten van fossiele brandstoffen komt uit olie-export. En dat betekent dat uiteindelijk dan dus Rusland enigszins in hun, noem het maar, hun oorlogskas zou kunnen worden aangetast. Maar al met al moet dat dus nog maar blijken. Want tegelijkertijd heeft Rusland zich ook kunnen voorsorteren op deze boycott en dit olieplafond. En is eigenlijk een soort van schaduwhandel begonnen. Met name door bijvoorbeeld het opkopen van tankers. Hè, en eigenlijk tankers die misschien zelfs al waren afgeschreven en al op weg waren naar Bangladesh om te worden ontmanteld. Die zijn opgekocht om vervolgens die olie dan, en ook onder een andere verzekering, veelal bilateraal met de landen aan wie ze het verkopen, om dat dan op zo'n manier te gaan verkopen. En misschien wel zelfs iets boven het prijsplafond wat de EU en de G7 hebben opgelegd. Dus het is relatief makkelijk te omzeilen? Het is mogelijk om dit te omzeilen, want daar zijn dus al een hele hoop maatregelen genomen aan de Russische kant. Ik denk wel degelijk dat er wel enige schade zal zijn met betrekking tot de uitvoer, maar niet heel erg veel. Ja, maandag begint ook, u noemde het al, de EU-boycott van Russische olie. Waarom dan toch ook nog een prijsplafond instellen als je toch geen Russische olie meer gaat kopen? Ja, dus de Europese Unie die zal geen Russische ruwe olie in eerste instantie, en dat is dan op 5 december inkopen. Op 5 februari volgend jaar ook geen olieproducten meer. Dat is één. Maar dat prijsplafond is eigenlijk ook opgelegd om die internationale oliemarkt nog wel goed te laten functioneren. Dat betekent dat die olie nog wel kan worden afgezet, maar niet in Europa, maar wel op andere plekken, maar wel onder een prijsplafond, zodat Rusland er toch wel enigszins onder leidt, financieel. Ja, dat prijsplafond is te omzeilen, gaf u aan. Hoe zit het met die Europese boycott? Hoe is die echt waterdicht? Nou, daar kan je natuurlijk ook indirect kan mogelijk zeg maar Russische olie, die kan bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, in Turkije of in India worden geraffineerd tot bijvoorbeeld diesel. Hè. Het is veelal wat zwaardere olie waar je bijvoorbeeld diesel van maakt. En dan kan die diesel weer vervolgens vervoerd worden naar Europa en daar weer worden verkocht als diesel. En dan is eigenlijk dat nog een soort van legitieme manier. Maar dan krijg je indirect natuurlijk nog wel weer die Russische olie terug in Europa. Wat verwacht maar wel u voor een hogere prijs. Voor een hogere prijs. Wat verwacht u van de tegenreacties van Rusland? Welke opties hebben ze om toch sancties terug te geven aan de industrielanden en de Europese Unie? Ja, dat is interessant, Rusland heeft al gedreigd dat wanneer er een prijsplafond zou worden afgekondigd, dat ze dan zeker hun Russische olie niet meer gaan afzetten tegen die landen die daaraan meedoen. En tegelijkertijd mogelijk komen er ook sancties. Kijk, de pijplijnolie, de pijpleidingolie die vanuit Rusland naar met name Centraal-Europa wordt vervoerd, die valt niet onder de boycot. Dus daar zou je misschien nog kunnen verwachten dat dat wordt afgesloten. Maar dat doen ze met name Centraal-Europa veel pijn. Vooral voor het raffineren van de Russische olie voor bijvoorbeeld diesel. Dus dan komt er echt een dieseltekort in dat deel van Europa. Daar zit natuurlijk ook Hongarije. Daar heeft Rusland nog wel een enigszins vriendschappelijk lijntje mee. Tegelijkertijd heb je misschien ook nog een kans dat ze bijvoorbeeld voor 30 dagen de olieproductie helemaal gaan stoppen. Dat betekent dat de olieprijs enorm zal gaan stijgen. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn als ze hier echt heel erg problemen mee hebben. En dan zijn er natuurlijk ook nog mogelijkheden om bijvoorbeeld te saboteren of technische problemen te gaan instellen of in ieder geval creëren. Vertellen. Bijvoorbeeld voor de olie die uit Kazachstan komt. Een groot deel van de olie wordt geëxporteerd naar de Zwarte Zee via Russisch landgebied. En daar kunnen allemaal zaken gebeuren, waardoor bijvoorbeeld die olie, ongeveer 1,3 miljoen vaten per dag, niet meer naar de markt kunnen komen. En dat betekent ook een enorme opwaartse beweging van de olieprijs. En dat is natuurlijk voor ons allemaal niet goed. Ja, dat betekent dus dat die benzineprijzen weer enorm omhoog zullen gaan. Zouden kunnen gaan. Ik denk in eerste instantie is het vooral ook diesel. Het is ook de soort olie die wordt geëxporteerd door Rusland. Waar veelal diesel van wordt gemaakt. En nog andere olieproducten. Bijvoorbeeld zwaardere stookolie. Maar al met al zou dat een probleem zijn. En zal zeker een opwaartse prijsbeweging geven in die olieproducten. Zoals deze diesel. Nou, spannende tijden komen eraan. Dank, Lucia van Geuns. Goed, we gaan het hebben over voetbal. Ze zijn snel, sterk en opvallend jong. Het Amerikaanse voetbalteam dat morgen tegen Oranje speelt in de achtste finales van het WK. Al decennia worden de Amerikanen als outsiders gezien op dit soort toernooien. Het is geen groot voetballand, maar is dat aan het veranderen? Leander Schaarlakens is sportjournalist in New York. Goedenavond. Goedenavond. En druk bezig met een boek over het Amerikaanse nationale voetbalteam, hè? Klopt, ja, over de opkomst van het Amerikaanse elftal, over de geschiedenis daarvan. Het is een heel onwaarschijnlijk verhaal eigenlijk, wat je nou ziet met dit elftal, wat tegen Nederland moet in de achtste finale. Het Amerikaanse elftal deed bij het allereerste WK in 1930 al mee. En toen werden ze derde. En dat hebben ze eigenlijk sindsdien niet meer waar kunnen maken. In 1950 hebben ze nog een keer gestunt tegen het grote Engeland, terwijl het Amerikaanse team, nou, dat waren postbodes en de andere amateurs. En toen hebben ze tot 1990 niet meer meegedaan. En sindsdien wel regelmatig, maar altijd als underdog inderdaad. Altijd als een team wat het vooral moest hebben van een defensieve organisatie en van hard rennen en flink sjouwen. Maar die verder niet zo heel erg veel klaarmaakte. Dus wat je nou ziet, echt een hele veelbelovende jonge ploeg. Dat is echt iets nieuws en iets heel spannends in Amerika. Want hoe heeft die sport zich dan in die periode ontwikkeld? Hoe kan het dat ze nu zo goed zijn? Nou, in 1990, toen kwamen ze dus voor het eerst in 40 jaar weer bij het WK. Nou, dat was eigenlijk een veredeld studententeam. Dat waren jongens die allemaal universitair hadden gespeeld, maar die bij de profs niet meer aan de bak kwamen. En die kregen een contract van de bond, zodat ze toch fulltime konden voetballen. Nou ja, en in de tussentijd, in 1996, is er een een goede Amerikaanse competitie van start gegaan, de Major League Soccer. En die is steeds beter en sterker geworden. Maar wat vooral belangrijk is, is dat van de competitie het verplicht werd dat elke ploeg een jeugdopleiding op zou zetten. Dus er is veel meer geld en energie in de opleiding gestoken. En wat je nou een hele hoop ziet, is dat jongens die talent hebben met 15, 16 al oversteken naar Europa. En zo heb je een aantal spelers, bijvoorbeeld Christian Pulisic en Gio Reyna, die door de opleiding de laatste paar jaartjes bij bijvoorbeeld Borussia Dortmund zijn doorgebroken. Dus de opleiding is veel sterker geworden. En er wordt steeds meer aandacht aan geschonken. En je hebt steeds meer talentvolle jonge sporters die voor het voetbal kiezen, die anders misschien iets anders waren gaan doen. Dus dat allemaal samen speelt heel erg naar het elftal toe. En opmerkelijk is ook dat er toch veel oranje invloeden zijn. De bondscoach Greg Berhalter heeft in Nederland gespeeld. Ernest Stewart, opgegroeid in Brabant. Die is de technisch directeur bij de Amerikaanse Voetbalbond. Kun je toch spreken van een vrij sterke Nederlandse invloed op dit team? Toch met een klein oranje randje? Ja, zeker. Je hebt de rechtsback, Serginho Desne. Die komt uit Almere. Die kwam van de Ajax-opleiding, speelt nu bij AC Milan, maar die heeft een Amerikaanse vader. Ja, bij de bond, ook achter de schermen, heb je ook een hoop Nederlanders. Vooral tussen de coaches en zo. En in Amerika, dat is het leuke aan deze wedstrijd, dweept men een beetje met het Nederlandse voetbal. Mm. Johan Cruijff heeft hier in de jaren, begin jaren 80 gespeeld. Johan Neeskens, die speelde in de oude North American Soccer League. Zo nog wat Nederlanders, Jan van Beveren en zo. En er zijn in die tijd ook gewoon een hele hoop Nederlanders blijven hangen. Je hebt een hoop Nederlandse trainers hier. Wil Koerver, de beroemde trainer met zijn methodes, is hier ook heel erg aangeslagen. Dus je hebt een hele hoop Nederlandse invloeden inderdaad, die zo door het elftal heen lopen. Dus dat wordt wel een mooie wedstrijd wat dat betreft. En zie je dat ook inderdaad in het spel, dat oude Nederlandse spel? Laten we daar dan over hebben, hè? Niet het huidige Nederlandse spel. Ja, dat was altijd de ambitie. En het grappige aan deze ploeg is dat dit Amerikaanse elftal is van heel ver gekomen. Na 1950, in die periode van 40 jaar dat ze niet op een WK zijn geweest, is dat team ontzettend ver weggezakt. En op een gegeven moment was de bond zo blut en zo ten einde raad dat ze in 1983 hebben ze van het Amerikaanse elftal een soort club gemaakt die dan in de North American Soccer League mee moest doen. Want ze hadden verder geen geld om meer dan één wedstrijd per jaar te spelen. Nou, dat was een falikante mislukking. Die zijn allerlaatste geworden met de minste gescoorde doelpunten. Maar wat je wel ziet, is dat van toen zijn ze het weer op gaan bouwen. En dat jarenlang hebben die Amerikaanse spelers een beetje een minderwaardigheidscomplex gehad. Omdat ze alleen maar mee konden in het Europese voetbal als ze harder werkten dan de andere spelers. We moeten deze opname helaas even onderbreken, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de A7 Heerenveen richting Hoorn, dan komt u tussen Breesanddijk en Wieringerwerf een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A7 Heerenveen richting Hoorn komt u tussen Breesanddijk en Wieringerwerf een spookrijder tegemoet. Tot zover. We gaan terug naar Leander Schaarlaken, sportjournalist in New York, over het Amerikaanse voetbalteam. Goedenavond. En druk bezig met een boek over het Amerikaanse nationale. Een hele hoop Nederlandse invloeden inderdaad, die zo door het elftal heen lopen. Dus dat wordt wel een mooie wedstrijd wat dat betreft. En zie je dat ook inderdaad in het spel, dat oude Nederlandse spel? Laten we daar dan over hebben, hè? Niet het huidige Nederlandse spel. Ja, dat was altijd de ambitie. En het grappige aan deze ploeg is dat dit Amerikaanse elftal is van heel ver gekomen. Na 1950, in die periode van 40 jaar dat ze niet op een WK zijn geweest, is dat team ontzettend ver weggezakt. En op een gegeven moment was de bond zo blut en zo ten einde raad dat ze in 1983 hebben ze van het Amerikaanse elftal een soort club gemaakt die dan in de North American Soccer League mee moest doen. Want ze hadden verder geen geld om meer dan één wedstrijd per jaar te spelen. Nou, dat was een falikante mislukking. Die zijn allerlaatste geworden met de minste gescoorde doelpunten. Maar wat je wel ziet, is dat van toen zijn ze het weer op gaan bouwen. En dat jarenlang hebben die Amerikaanse spelers een beetje een minderwaardigheidscomplex gehad. Omdat ze alleen maar mee konden in het Europese voetbal als ze harder werkten dan de andere spelers. Maar wat je nou dus ziet, met al dat jonge talent wat doorkomt, die komen van grote clubs en die zijn zo onbevangen en die hebben zoveel zelfvertrouwen dat die daar geen last meer van hebben. Dus het grote Nederlandse voetbal, zoals dat hier dan bekend staat, oudere generaties van Amerikaanse ploegen, die zouden daar heel erg tegenop kijken. Je zou denken van, einde oefening dan, als je Nederland loodt in de achtste finale. Mm-hmm. Maar deze jongens, die hebben veel respect voor het Nederlandse voetbal, maar die zijn er ook niet bang voor. Die zeggen van, dan moeten we tegen Nederland, nou gaan we daarvan winnen. Dus er is wel die ambitie om zoals Nederland te spelen, maar er is ook niet echt angst meer voor. Nou, morgen dus die achtste finale. Leeft dit WK ook in Amerika? Nou ja, het moeilijke is dat omdat het WK opgeschoven is naar de herfst, dat het tegelijk gespeeld wordt met het alom populaire NFL-seizoen, dus het American Football en college football, ook nog eens even. Maar de wedstrijd tegen Engeland bijvoorbeeld viel hier op een vrije dag, Black Friday, de dag na Thanksgiving. En daar hadden 20 miljoen Amerikanen naar zitten kijken. Mm. En het was volgens sommigen was dat een nieuw kijkcijferrecord. Dus het begint wel heel erg op te vallen. En zelfs de president let nou op. Nou, laten we even luisteren naar de president. Toevallig dat je dat zegt. USA, USA. That's a big game, man. When I spoke to the coach and the players, I said, you can do this. They went, they did it. God love them. God love them. Nou, Biden heeft er wel zin in morgen, denk ik. Ik denk het, ja. Nee, het valt nou op de zaterdag natuurlijk, in Nederland ook. Dus het is een ochtendwedstrijd hier. Die begint om op de oostkust om 10:00 en op de westkust om 7:00 ochtends. Dus we moeten even kijken hoe dat het publiek, of ze dat nog gaan halen. Mm. Maar het leeft heel erg. En de mensen, hoe verder ze gaan natuurlijk, hoe meer aandacht eraan geschonken wordt. Dus dat is alleen maar goed voor het Amerikaanse voetbal. En de Amerikanen ruiken hun kans nu het Nederlands elftal niet bepaald sprankelt momenteel. Nee, het grappige is dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn tussen die ploegen. Wat betreft speelstijl. Ze hebben allebei niet echt een betrouwbare spits. Ze hebben allebei wel een hoop vleugelaanvallers die goed zijn. Ze moeten het heel erg hebben van de centrale verdediging. Dus dat wordt tactisch denk ik ook nog interessant. Van hoe ze elkaar gaan bestrijden. Voorspelling? Dan doe ik 1-0 Amerika in de verlenging. Nee, wij gaan winnen. Dankjewel, Leander Scharlakens. Dank. En een fijne wedstrijd morgen om te kijken. Jullie ook, bedankt. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe. Years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Randy Newman, You've Got a Friend in Me. Het Romeinse Rijk was een van de grootste wereldrijken uit de geschiedenis. Het werd eeuwenlang samengehouden door de centrale figuur, de keizer. Toch was nooit helemaal duidelijk wat de rol van de keizer precies was. En daar heeft Olivier Hekster nu onderzoek naar gedaan. Hij is hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en schreef het boek Heersende Verwachtingen, Romeins keizerschap in een veranderende samenleving. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u doet er al 20 jaar onderzoek daar. Wat fascineert u zo aan Romeinse keizers? Nou, wat ik het mooie aan die keizers vind is dat ze officieel in het Romeinse Rijk nooit bestonden. En dat toch iedereen wist dat ze de baas waren. Dus je hebt een figuur die eeuwenlang centraal is in een rijk, waarvan de positie officieel niet bestaat, waarvan niemand precies weet hoe die opgevolgd wordt, wat precies zijn taken zijn, wat zijn wettelijke bevoegdheden zijn, en die toch zo'n rijk samenbindt. En dat in een rijk dat eeuwenlang verandert. En hoe kon het dat die positie zo onduidelijk was? Het keizerschap ontstaat eigenlijk met Julius Caesar, die de meeste mensen wel zullen kennen, die alleenheerser wordt, en omdat hij duidelijk alleenheerser wordt in een rijk waar dat niet mocht, vermoord wordt. Zijn adoptiefzoon is de latere keizer Augustus, en die krijgt de macht, maar heeft gezien dat als je laat zien dat je de macht hebt, je vermoord wordt. Dus die is zijn hele leven lang bezig geweest te laten zien dat hij niet echt de macht heeft, hoewel hij wel echt de macht heeft. Dus die heeft in allerlei constructies van oude politieke functies, oude bevoegdheden, een soort alleenheerserschap gecreëerd, wat net deed alsof het niet alleenheerserschap was. Maar hoe wisten dan al de Romeinse onderdaden wie dan de keizer was? Het was een tijd natuurlijk zonder massamedia. Hoe werd dat doorgegeven? Maar dat was een soort van massamedia, omdat je ten eerste heel snel de gezichten van de keizers op munten kreeg, en die munten circuleerden door het hele Rijk heen. En je had ongelooflijk veel standbeelden. Dus zowel in de stad Rome, maar ook in alle provincies stonden beelden van de keizers. En er wordt zelfs gesproken van een soort tweede bevolking van Rome, dat er op een gegeven moment na verloop van jaren meer standbeelden van keizers bijna waren dan er burgers van Rome waren. Dus op die manier konden ze die keizer echt wel zien. Ja, u heeft ook oude Romeinse munten onderzocht. Valt daar nog iets nieuws in te ontdekken, of is alles toch al bekend wat dat betreft? Op individuele munten is natuurlijk van alles bekend. En er wordt al heel erg lang onderzoek naar die oude geschiedenis gedaan. En ik baseer me natuurlijk ook op een hele hoop dingen die andere mensen onderzocht hebben. Maar juist door heel veel verschillende type bronnen samen te zetten, dus niet alleen de munten, maar ook de inscripties en ook de standbeelden en ook de gebouwen en ook de wetsteksten en de antieke teksten, en dat over een hele lange periode van 6 eeuwen door te trekken, kan je wel nieuwe dingen gaan vinden. En welke nieuwe dingen heeft u ontdekt tijdens uw onderzoek? Nou, de twee belangrijkste volgens mij zijn ten eerste dat er heel vaak gesproken wordt over een grote verandering in Romeins keizerschap in de late oudheid. Dan hebben we het over de tijd vanaf Constantijn en naar Justinianus, dat er gezegd wordt, ja, dat is een veel duidelijker monarchaal keizerschap. De keizer laat veel duidelijk zien dat hij echt de macht heeft. Het is allemaal veel bureaucratischer. Maar als je nou die hele lange lijn kijkt, dan merk je dat alles wat er in die late oudheid gebeurt eigenlijk in de vroege oudheid ook al gebeurt. Dus dat er veel minder verandering is, dat is het ene. En het andere is dat blijkt dat er niet één keizersbeeld is. Dus de verschillende groepen verwachten andere dingen van hun keizer. En al die keizers moeten al die groepen steeds tevreden houden. En dan krijg je dus een heel versplinterd beeld van keizerschap. En zag je dan ook dat de ene keizer leerde van de keizer voor hem? Ja, wat je vooral merkt is dat soms een keizer iets doet wat misgaat. Die laat zich te duidelijk als goddelijk zien, of heeft de rijke kleren aan, of doet dingen die anders niet mogen. En dan word je meestal doodgemaakt. Nou, dat wil de keizer daarna niet, dus die doet dat niet. Maar het mooie is dat als je iets minder ver gaat dan de keizer voor je, je al meer kon doen dan de keizer daarvoor. Dus je ziet dat de bandbreedte die een keizer heeft in zijn gedrag echt opgerekt wordt in de loop der tijden. En waren er ook keizers bij wie de almacht toch naar het hoofd steeg? Oh, zeker. Ik denk eigenlijk voorbeelden. Ik denk dat alle Romeinse keizers gek geweest moeten zijn. Gek ook echt? Nou ja, ze waren absolute alleenheerser van een van de grootste rijken die je kende. Ik denk dat heel weinig mensen daar geestelijk gezond bij blijven. En dus wij praten heel vaak over de slechte keizers. En dan noem je Nero en Caligula en Domitianus. Die kennen we allemaal, ja. Die zijn leuk. Maar dat zijn nou vooral keizers die de rijke elite van zich vervreemden. Dus die richtten zich heel erg op het volk of heel erg op de militairen. En die rijke elite schreef de geschiedenis. Dus die gingen schrijven dat die mensen gek waren. Mm-hmm. En je ziet dus dat het gedrag van sommige keizers als gek gezien wordt en van andere keizers als normaal, terwijl ze precies hetzelfde deden. Dus of ze waren allemaal gek of geen van allen. Maar wat je natuurlijk ook heel vaak hoort, dat er veel tyrannieke keizers waren die echt met harde hand de controle probeerden te houden. Nou, elke keizer van het Romeinse Rijk begon zijn brieven aan de Senaat, dus de heersende elite van Rome, met de zin: met mij en mijn legers gaat het goed. Probeer je even voor te stellen dat onze premier begint naar de Tweede Kamer te gaan en zeggen: ja, met mij en de legers die precies doen wat ik zeg, gaat het heel erg goed. Nou, dat zou Rutte nog best wel eens kunnen zeggen. Daar gaat het altijd goed mee, toch? Hij lacht altijd. Daar gaat het goed mee, maar de opmerking dat het met zijn soldaten goed gaat impliceert natuurlijk dat die soldaten op elk moment kunnen ingrijpen. Ja. Dus alle keizers hadden de potentie om in te grijpen en mensen te doden. Er is geen enkele keizer afgezet omdat hij mensen doodgemaakt heeft. Ze kregen misschien een slechte reputatie en als ze het heel erg bond maakten, werden ze misschien vermoord. Maar in principe hadden ze de absolute almacht. Mm-hmm. En daarmee, sommigen uiten dat op een manier waar senatoren heel boos op werden en die noemen we tyranniek. Anderen deden dat misschien op een wat subtielere manier, maar die almacht hadden ze allemaal. En het blijkt overigens dat keizersvrouwen ook soms veel macht hadden. Oh, zeker. Keizersvrouwen waren ontzettend belangrijk. Want als je één figuur hebt die de absolute macht is en in principe alles kan doen wat je wil, dan is het natuurlijk hartstikke belangrijk dat die figuur weet wat jij wil en dat je die weet te bereiken. En een hele goede manier om de keizer te bereiken was zijn vrouw aan je kant te krijgen. Dus vanaf het begin zien we dat allerlei stedelingen uit de provincies brieven naar de vrouw van de keizer schrijven of proberen op een andere manier haar aandacht te krijgen, munten voor haar te slaan, zodat ze denkt dat deze mensen aan haar kant staan, zodat zij weer een goed woordje doen bij de keizer. Kunnen huidige wereldleiders nog iets leren van keizers uit het Romeinse Rijk? Oh, die vind ik altijd heel erg lastig, want nou ja, het is zo'n volstrekt anders rijk. Ja. Het is meer de andere kant op. Toen ik jaren geleden met dit onderzoek begon en dat idee van die hele parallele beelden waar ik het net over had, dus de keizers die verschillende rollen hebben voor verschillende groeperingen, ontdekte, dacht ik dat dat wel kon in de oudheid. Dat je in de oudheid makkelijk aan één groepje op een manier kan presenteren en aan een andere groep aan een andere, maar dat dat met de moderne massamedia niet meer zou kunnen. En als je nou kijkt naar de afgelopen jaren, dan blijkt dat dat nog steeds kan. Dus dat je zonder problemen blijkbaar volstrekt tegenstrijdige boodschappen tegelijkertijd uit kan zenden, al zien mensen dat. En dat heeft mij verbaasd. Dus het is meer dat precies hetzelfde wat Romeinse keizers deden, doen moderne heersers blijkbaar nog steeds. En dat lukt. En dat verbaast me. Dank. Olivier Hekster, auteur van Heersende Verwachtingen, Romeins Keizerschap in een veranderende samenleving. Ja, de aftelklok tikt op de site van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Northrop Grumman. Over ruim anderhalf uur kun je daar getuige zijn van de onthulling van de B-21 Raider. Dat is een nieuwe Amerikaanse bommenwerper. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het lijkt wel alsof het om een nieuwe iPhone gaat. Waarom maken ze er echt zo'n show van? Het is wel voor het eerst weer in 30 jaar dat de Amerikanen nieuwe bommenwerpen presenteren. En het is een belangrijke bommenwerper. Hij moet veel oudere types vervangen. Er gaat ook in een redelijk groot aantal besteld worden. Waarschijnlijk een stuk of 100. Dus ja, het is een heel belangrijk moment voor de Amerikaanse luchtmacht. Ja, en daar wordt, en natuurlijk ook voor de bouwer, Northrop Grumman. Dus daar wordt de nodige aandacht aan besteed. Wat is er al over bekend over dit nieuwe geheime wapen? Het is een soort van doorontwikkeling van de B-2. Dat is de Spirit. Dat is een bommenwerper uit, ja, die eigenlijk in de jaren 70 is begonnen met de ontwikkeling. Ook een stealth bommenwerper. Deze bommenwerper is wat kleiner, wat compacter dan de B-2. Stukken moderner. Zeker twee, drie decennia aan extra ontwikkeling in. Ook qua stealth en computertechnologie en noem maar op. Dus wat dat betreft is hij een stuk beter, kun je eigenlijk wel zeggen. Opvallende aan dit type is dat de bedoeling is dat hij zowel bemand als onbemand kan worden gevlogen. Mm-hmm. Dus in hele gevaarlijke situaties kun je hem ook onbemand een missie laten uitvoeren. Dat maakt hem wel bijzonder. Ja, en hij moet eigenlijk een hele oudere vloot aan bommenwerpers gaan vervangen. En erg goedkoop is hij niet, hè? Nee, hij is niet goedkoop. Nee, ik heb even zitten rekenen. Hij moet 800 miljoen per stuk kosten. Voor het Nederlandse defensiebudget zou hij zo'n 20 kunnen kopen. Als we op 2% van het binnenlands product zitten. Dus, maar dan moet je de bommen nog kopen. In Amerika gaan ze er 100 bestellen. Ja. Ja. Maar hadden ze echt een nieuwe bommenwerper nodig? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Als je naar de B-52 kijkt, die vliegt al bijna 60 jaar. Ik ken verhalen van vliegers die hun grootvader ook al op dat ding vloog. Dus die is echt aan het eind van de rit. De B-1B, dat is een supersonische bommenwerper, is eigenlijk qua gebruik verouderd. Je kunt niet meer met zo'n bommenwerper zeg maar een vijandengebied binnenvliegen om daar je missie uit te voeren, dus die moet ook weg. En de B-2 is eigenlijk ook al behoorlijk aan vervanging toe. Een heel duur vliegtuig, ook in gebruikskosten, zeg maar, in exploitatie. En dit type, het nieuwe type, die B-21, moet juist in exploitatie een stuk goedkoper zijn. En kunnen ze met dit vliegtuig dan overal ter wereld ongestoord komen? Ja, de bedoeling is dat dit vliegtuig in een, wat ze dan noemen, vijandige omgeving zijn missie kan uitvoeren, juist omdat die sterk verminderd zichtbaar is en vol met apparatuur zit die vijandelijke systemen kan storen of stilleggen en ook kan uitschakelen natuurlijk met de wapens aan boord. Dat is wel de bedoeling. Ja, kijk, je moet er niet van uitgaan dat zo'n vliegtuig helemaal 100% immuun is voor alles wat er op hem wordt afgeschoten. Maar in ieder geval heeft hij wel een veel grotere overlevingskans. Dank Peter Wijninga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Morgen het debuut van Elisabeth Steins als presentator van Het Oog. Ik ga luisteren. Voor nu een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Nou, Anna, eindelijk heb je het al geregeld. Ja, want jeetje, Mina. Hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Renaud Maars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Geef een Primera keuzecadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1.